wa leo kwamba hadhara wetu utagusa nukta mbili. Nukta ya uadilifu wa sahaba, usimamo wa ahli sunna wal jamaa, usimamo wa sahaba. Nikasema pia tutaangalia namna Shia alithna ashariya namna wanavyotazama sahaba. Hili swala la uadilifu wa sahaba na nadharia ya uadilifu wa sahaba si swala jepesi, na mabahithi zake na zile sehemu za kuzitafiti pia si ndogo. Ndio, na kuna mambo mengi sana, lakini nimezungumza kwa ufupi ni nani sahaba na ni nini uadilifu. Tukatazama baadhi ya aya katika Qur'an, na pia tukatazama kauli za mashia na baadhi ya mifano ambayo wanaitoa katika kupinga uadilifu wa masahaba. Lakini maelezo niliyotoa pamoja na ufupi wake, kwa sababu ni mhadhara unahitaji siku nne siku tano kama hivi, yani kila nukta izungumzwe kivyake, lakini pamoja na ufupi huo niliyotoa, ambao nyinyi mmeona kwamba ni maneno mengi ni marefu, kwa kiasi fulani tushaujenga ule msingi, msingi ambao mtu akiulinda hawezi kubabaishwa na shubuhati zinazoletwa na Shia yoyote. Shia anajitahidi sana kujenga msingi wa kudharau masahaba, pamoja na kwamba anajificha wakati mwingine takiyatan kwamba sisi hatuwatukani masahaba wa mbona kuna masahaba tuwaombea dua, lakini kiukweli hata ukiwatafuta kwa undani na ukisoma maandishi yao na ukiwasikiliza wazungumzaji wao, sio kwamba kwamba wao wanazungumza na kusudia Bani Umayya, wao wanawalenga masahaba watukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, na wana masahaba wachache ambao wao wanawakubali. Sasa kuna kitu kimoja ambacho sikibainisha, lakini natarajia kitaulizwa. Kikiulizwa mimi nitakibainisha insha Allah. Na kingine na kibainisha kidogo, mtu anaweza kuletea shubha hoja tata, akakwambia kwani kuna tofauti gani baina ya masahaba au wanafiki na masahaba? Wanafiki walikuwepo katika zama za Mtume sala sallam, na baadhi ya masahaba walikuwa wakiogopea unafiki, na ziko aya zimekuja wa minhum. Sasa utatenganisha vipi jamii ya wanafiki na masahaba? Na ndio pale ukaona waandishi wa Shia na wazungumzaji wao wanazitumia aya zinazoteremshwa zinazozungumzia wanafiki kwenye kuwapigia masahaba, wanazitumia hadithi zinazozungumzia wanafiki katika kuwapiga masahaba wa Mtume sala Allahu alayhi wasallam, kwa madai kwamba eti huwezi kubagua masahaba walikuwa ni wapi na wanafiki walikuwa ni wapi. Si maneno ya kweli. Mwanzoni wa Uislamu wako walipoingia sasa Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akiwafahamu baadhi ya wanafiki, hakuwa hawafahamu. Na Qur'ani tena ndio kumwambia hivi, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, wao huwajui wao, sisi tunawajua wao. Qur'an inamweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya. Sasa mtu anayetaka kutumia maneno haya kama ushahidi wa kwamba wanati ilikuwa hawatambuliki na wanaishi miongoni mwa sahaba, sasa wewe unatofautishia vipi baina ya sahaba na mnafiki? Sisi tunajibu kwa kusema marafiki wanafiki walibainishwa na Allah tabaraka wa taala kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alibainishiwa wanafiki na walikuwa wana alama zao zimetajwa kwenye Qurani. Nitakupa mfano wa aya moja tu kuonyesha kwamba masahaba walikuwa wakifahamika na wanafiki walikuwa wakifahamika. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akitaja aya za wanafiki, maana akitaja aya nyingi sana katika surati Tauba, aya kuanzia, kwa ufupi isome aya 84 katika surati Tauba. Hizi ndizo ziache, kwa kuna alama nyingi zimetajwa wanafiki, waminhum mpaka mwisho Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Kaatajiwa wanafiki na sifa zao, akateremka zikaja aya za wabainisha wanafiki. Mwisho Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiswali kumswalia yoyote katika wao, wala kusalli ala ahadin minhum mata abada, usimswalie yoyote katika wao atakayekufa kabisa, usithubutu. Wala taqum ala qabri, wala usisimame kwenye kaburi yake. Amri inahitaji utekelezaji. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, usithubutu kumswalia mnafiki tena. Sasa atajuaje kwamba huyu ni mnafiki na huyu si mnafiki na umechanganyikana? Sasa imekuja abadan wala kusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri, usiwasali juu yao, usiwasalie wao atakayekufa miongoni mwao yoyote, hata dhem usimsalie. Ndio amri ishakuja sasa, hiyo imefunga kutokuwasalia wanafiki, wala usisimame kwenye kaburi yake ukaanza kumwombea dua. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifahamishwa wanafiki, akawajua na akamfahamisha Hudhaifa bin al-Yamani, fulani mnafiki, fulani mnafiki, fulani mnafiki. Na Qur'an imetaja alama zao na Sunna imetaja alama zao. Kwa hiyo rafiki ilikuwa ukifahamika na ushahidi wa hilo pia, hebu isoma kisa kile kirefu cha sahaba mmoja akiitwa Ka'b bin Malik, pale katika kirejeo cha Riyadhus Salihin, kitabu cha karibu kama unaweza kuwa nacho, kwenye hadithi katika Bukhari na nyingine na Sunna. Ka'b bin Malik anaelezea wewe alipokuwa alibaki Madina, hakwenda vitani na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Hudaybiyah, vita vya Tabuk. Sasa anaelezea hali ya huku nyumbani alipobaki, masahaba wote wametoka, asema nilibaki mimi na wenzangu wawili, Hilal ibn Umayya na na nani mwingine? Miskini Murara ibn Rabi' al-Amri, Murara ibn Rabi' na Hilal ibn Umayya. Hawa ni masahaba ambao hawakwenda vitani bila udhuru wote, na walikuwa na uwezo wa kwenda wakabaki nyumbani. Sasa asema mimi nikitazama mtaani, fala awali uswa, sioni mtu mfano wangu. Nikiwaona naona ni watu qaul, ni jamaa ambao a'barahum Allah, ni watu ambao Allah aliwapa uhuru, yani vipofu, vilema, wanawake, watoto, wazee. Lakini mtu kama mimi, mtu mzima ambaye ana afya, ana uwezo, yuko mtaani tu hivyo na vitani, sijaona hapo. Na pia vile vile nawaona hapo ni jamaa ambao wanatuhumiwa kwa unafiki, ndio nawaona. Sawa, alikuwa akiwajua watu ambao wanatuhuma ya kwamba wanafiki. Hawa wale masahaba walikwenda zao vitani, waliobaki ni watu wenye dhuru na wanafiki. Kwa hiyo mimi sija kukwambia kwamba sasa wanafiki waliishi katika jamii ya masahaba kutambali. Kwa hiyo huwezi kusema wote waadilifu. Ndio. Tukizungumza sahaba na masahaba lughatan, basi unaweza kuingiza wanafiki na wengineo. Pingine lakini tuzungumze istilahan. Nini maana ya masahaba? Sisi tukisema masahaba waadilifu tukusudia kina nani? Umeelewana? Sasa yaliyobaki baada ya hapo waliozungumza na mashia ni maneno ya shubuhati. Fulani vipi? Fulani vipi? Mbona wanatukia hivi? Lakini chukua msingi wa kusema kwamba masahaba wote ni waadilifu, na sahaba ni kila aliyekutana na Mtume sala Allahu alayhi wasallam hali ya kuwa amemwamini Mtume sala Allahu alayhi wasallam na akafa katika imani hiyo, huyo ni sahaba na ni mwadilifu. Kila sahaba ni mwadilifu. Na tunapozungumza uadilifu hatusemi kwamba wamekingwa na makosa. Kwa ile zile aya nilizosoma, mtu anaweza akawa mwadilifu na akakosea, lakini kinachoangaliwa ni istighfar, ametubu kwa Allah kwa yale aliyoyafanya. Je, ameendelea na dhambi hizo mpaka amekufa nayo dhambi yake hiyo hiyo? Sarari katika maasi ni jambo baya sana. Kwa hata wewe unaweza ukawa mwadilifu kama ikiwa utawewe utasimama sawa sawa, na ikawa ukikosea warudi kwa Allah tabaraka. Na ufanye israri katika maasi unayofanya, ukawa unaendelea bado umeyafanya madhambi, hata kama ufanye sasa hivi, lakini bado unayatamani uyafanye na hujuti kwa unayofanya, unaambiwa wewe ni musir katika dhambi. Unaweza kusema astaghfirullah za uongo, astaghfirullah alazim, Allah nisamee mimi, lakini enzi ujana wangu bwana, mimi naanza kujisifia, hujuti kwa yale unayofanya, bado wewe ni musir, unahesabika waendelea katika dhambi. Lakini mtu akiwa ajuta kwa yale aliyofanya, hata kama amefanya madhambi atafikia kileo cha mbingu huko, lakini Allah tabarak wa taala anayavunja yote kwa tauba na istighfar. Na masahaba wamefanya amali za kuyavunja mambo yale, na ndio maana kile kidogo chao walichokitoa hakilingani na kingi chetu tulichokitanguliza, hata kiwezi, hata kama umekasirika, lakini kidogo walichokitoa masahaba hakilingani na kingi utakachokitoa wewe dozote utakavyofanya. Na Qur'ani ndivyo inavyotuambia, sio mimi. Ikisoma sura Al-Hadid, Allah tabaraka wa taala anamieleza hilo wazi, anasema tabaraka wa taala, wama lakum la tunfiqu fi sabilillah, mna dini nini hamtoi kwa ajili ya dini ya Allah, walillahi miratu samawati wal ard, ni ya Allah, ni wa Allah urithi wa mbinguni na ardhini. Sasa wazungumzi hao hao masahaba anawaambia, la yastawi minkum, hawalingani sawa miongoni mwenu nini, man anfaqa, yule aliyejitolea, min qabli lfathi, kabla ya kufunguliwa Makka, kutekwa Maka itafanya ni mji wa Kiislamu, yule aliyejitolea kabla ya hapo, waqatal, na akapigana jihadi kabla ya hapo, huyo hawezi kulingana sawa. Asema hawakulingana sawa miongoni mwenu nyinyi, yule aliyetoa mali kabla ya fathu Makka na akapigana kabla ya fathu Makka, ulaika a'zamu darajatan, hawa daraja kubwa zaidi, min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale ambao walikuja wakatoa baada ya pale na wakapigana baada ya hapo. Wa kullan, na makundi yote mawili hayo, wa'ada Allahu al-husna, Allah aliahidi pepo. Wote hao waliotangulia waliokuja kabla ya Fathu Makka na wale waliokuja baada ya Fathu Makka, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wote hao Allah amewaandalia pepo. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Allah kwa yale mnayotenda yeye ni mwenye habari. Waliokupiga waliopigana vita kabla ya Fathu Makka, yani wale waliokwenda kwenye vita vya Badri, vita vya Uhud, hawa ile mali walioitoa na ile jihadi waliopigana haiwezi ikalingana abadan na wale waliokuja kupigana baada ya kufunguliwa Makka, wakenda vita vya Aufas, wapi wapi, baada ya Fathu Makka. Hata siku moja hawezi kulingana sawa. Lakini wote wameandaliwa nini? Wote wameandaliwa pepo. Wa kullan, na makundi yote mawili, wa'ada Allahu al-husna, Allah amewaandalia pepo. Sasa ikiwa hao waliokuwa wamesimama wakapigana jihadi fi sabilillah, tofauti yao ni baada ya Fathu Makka na kabla ya Fathu Makka, hawawezi kulingana sawa. Isembuse itakuja kuwa wewe, wewe umetoa nini? Umefanya nini katika huu Uislamu? Sasa anayetoa utofauti wa utoaji na kupigania dini kwamba watu hawalingani sawa ni Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana tukasema manzili za masahaba, na masahaba hawako daraja moja. Ukisoma vitabu vya tabakati, elimu ya tabakati, utakuta masahaba wamegawanywa katika tabaka mbalimbali. Bora ni hawa kwanza, kisha hawa, kisha hawa, kisha hawa. Kwa hiyo wana daraja zao zinatofautiana kwa kadiri ya kutangulia katika Uislamu. Na ndio maana nalazimika niseme aya ya 100 katika suratu At-Tauba, Allah tabaraka wa taala aliposema والسائقون الأولون, نوالي تنقلية والي ومانزو تنقلية كل خير والي, نوالي والي تنقلية ومانزو من المهاجرين والأنصار, كتا مهاجرين الأنصار بابا زيتو سيسي لبابو زيتو هاوكا كتا مهاجرين ولا كتا أنصار. فسوالي والي تنقلية كتا مهاجرين الأنصار تاجة لكم تاجة لكوش طلفو سمتاجة أبو بكر الصديق, taja utakaowataja usimtaje Umar al-Faruq, taja utakaowataja usimtaje Uthman. Hawa ambao sasa mwafikia na majina yao pia hamuyataki tena, taja utakaowataja. Alafu hao wako siwemo, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Ikiwa wao umewafuata hao kwa wema, awasikiliza malipo yako. رضي الله عنهم أو أروا رضي الله ورضوا عنه لواه وتمرضي يلي الله تبارك وتعالى. لكن إذا أمي وفوتك الله وكأنك قوة تنبوة تنبوة قوة تنبوة من المطاع بس مجيوكم بهو تتك سبيل المؤمنين. ما وانا من يفجد على يوم فوير ولا يفوة يوم فوير. الله نسمع رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات, لا الله يوانا ليوطيكوا أمامه, تجري تحتها الأنهار, تجري تحتها الأنهار, تبوى منزل بنة يكملت خالدين فيها أبدا, ذلك ذلك الفوز العظيم. هل يبقى هنا مليلة لبوكم لبقى قول كبوة فواتا جيه وتراه السابقون الأولون, تاني لك فتاجة لك هوا سويم. تسا تشوكي زينا بلقيكم بارا هوامو هو يجبتي هو يطاهوتي هو يكادا هو يسلم يوكي هايا يملتوا على اليهودي عبد الله بن سبع ليغيظ بهم الكفار. هايا لأوكا نتنجميز بانا إنه مكفير وإن هي تشوكي قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم, هذا نواته أو أن يتقوى وتمالوه إلي والصحبيان لم تمواته صلى الله عليه وسلم إلي يلين القرآن ويلين السنة ويبكي وكنش ينفهم صلى الله عليه وسلم لأن نارو في سنة حتى العنكبوت وتولى الله نسمع بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما جحد بآياتنا وما جحد بآيات الله وبآياته إلا الظالمون. هذه hizo riwaya za wazi wazi ziko ndani ya vifua vya wanaume waliopewa elimu. Masahaba walikuwa ni wakiipokea ile Qur'ani kutoka kwa Mtume SAW, leo wakaihifadhi kwenye vifua vyao, na wao ndio waliidhibiti wakaiandika Qur'ani, ndio waliopokea mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaihifadhi kwa vifua vyao na wakayafanyia kazi kwa matendo yao. Hawatetuki aya kumi ile wanazofanyia kazi, wamesoma ilmu na amali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakutosheka na hilo, wakatoa mali zao na wengine wakafilisika, wengine wameondoka hivyo hivyo, mali zao zimefilisika na wakatoa katika dini ya Allah, na wengine walikuja kuona dadani ya kile kilichotoa hapa hapa duniani wakawa matajiri. Hawakutosheka na hilo, walitambaa katika miji kina Ukba bin Amir, wamefika mpaka Tunis, Afrika. Hao ndio tumewafanya wafika mpaka Ulaya ili waipeleleze dini ya Allah. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, watafuta fadhila za Allah na radhi za Allah tabaraka wa taala. Wanakuja na kutukana tu, wapi tukana ovyo tu, wamtukana Umar kwa kosa nini? Umar matusi ya wazi wazi, wamtukana Umar Siddiq, wewe Umar utakufanyaje? Kama sio chuki zilizopandikizwa za chuki za Kiyahudi, kama si chuki nini hii? Eti ahli albayt, ahli albayt nani ba? Wewe ni ahli albayt. Sasa isikilizeni ile darasa litakokuja kuhusu ahli albayt ni nani. Je, ni kweli hawa ni wafuasi wa ahli albayt? Ni swali hilo. Na ahli albayt ni kina nani? Nikitaka nizungumze sasa hivi nitazungumza sasa hivi, sababu nilipanga nilizungumze leo. Nikisema kesho kesho. Lakini kuna mada nyingine itabidi tuzikate kwa mujibu wa ratiba. Kwa hiyo yote haya wanayofanya eti kwamba eti ahlul bait wamedhulumiwa, ambapo si maneno ya kweli. Wasemaje bwana, tuzungumze leo au tusubiri kesho? Ama sema vile atakwepo. Ahlul bait ni nani? Maana wakutana masahaba na yazungumza maneno kwa sababu ya kwamba ahlul bayti wamedhulumiwa haki yao. Sisi ni wapenzi wa ahlul bayti, sisi ni wafuasi wa ahlul bayti. Haya ni maneno ambayo yanaenea sana. Mimi nawatukia ahlul bayti. Kwani ahlul bayti ni kina nani? Hili ni swali limejengwa katika ukurasa wa 88. Nikasema kwamba Myahudi huyu ili kufanikisha malengo yake, yani Abdullah ibn Saba, alijaribu kuingiza fikra zake na huku watu amejifunika ubi ubi ishuka au amejifunika nyuma ya pazia la Ahlul Bayt, na akayafanya mambo mengi kwa madai ya kwamba anawapenda Ahlul Bayt. Mambo mengi baba kuyafanya kwa madai ya kwamba anawatetea Ahlul Bayt. Aliwatukana maswahaba. Na alipohojiwa katika baadhi ya nyakati, kwa nini afanye hivyo, anasema Ali amenituma. Sera hii ya kutumia pazia la Ahlul Bayt na Ali bin Abi Talib al-Akhaf ndio sera anayotumia Sheikh wa Sharia hii. Kwa kuna umuhimu wa kujua Ahlul Bayt ni kina nani. Kwa mtazamo wa Shia, ukisoma baadhi ya vitabu hii hapa ni tafsiri ya Suratul Ahzab ya Kiswahili, imeandikwa na Abdullah Nasir, Mshia mmoja wa Mombasa ambaye ndiye alimteka mawazo Mayunga akaingia kwenye Ushia. Kwa mujibu wa maelezo yake, Mayunga akaingia kwenye Ushia na huyu jamaa, au ni mjuzi, amejielezea katika baadhi ya vitabu vya tarehe ya Kiislamu, na nimeelezea pale namna alivyokuwa Ushia yeye na vitabu alivyosoma, utaona ule udhaifu. Ni vitabu ulivyochukua ukavijibu mara moja, ukabainisha upuuzi ulio mwenye ndani, yeye tumemwingiza kwenye Ushia. Kuna hatari. Sasa huyu bwana Abdullah Nasir amejaribu kuzungumza na kinani al-Bait alipokuwa akizungumzia aya 33 ya sura al-Ahzab. Aya ya 33 kuna kipengele kinasema inna ma yuridu Allah liyudhhib ankum rijs ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Akaizungumzia na kikapo ni kitabu. Kitabu kingine ambacho kenda kimsabusha kila mara ni hiki cha huyu mshia anaitwa Jaafar Subhani, samahatu al-allama al-muhaqqiq al-sheikh Jaafar Subhani, umetolewa na muhasasatu al-imam Sadiq alayhi salam. Kitabu kinaitwa Ahlul Bayt simatuhum wa huququhum fi al-Qur'an al-Karim. Ayatola Jaafar Subhani ni katika mmoja wa waandishi wanaotegemewa sana katika ulimwengu wa Mashia. Amezungumza huko kina nani Ahlul Bayt. Nimejaribu kumdodosa kwenye kitabu hiki kwa uadilifu kabisa bila ya kumpunja. Na Mashia wengi wanapozungumzia swala ya Ahlul Bayt, hasa wakati wa kipindi hiki, wanamtegemea sana Imam, hasa kwenye kitabu hiki. Sasa utasikia yale ambayo mimi nitazungumza, wao Ahlul Bayt ni kina nani. Kwa ufupi, nitazungumza kwa ufupi badala ya kunukuu huku na kule. Nikifika wakati wa kunukuu nitanukuu. Ahlul Bayt kama Shia ni watu 14. Shia ina sheria kwa wao wanaposema Ahlul Bayt ni kusudiwa hasa kwenye ile aya ni watu 14. Wa kwanza akiwepo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa pili ni binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Fatima radhiyallahu anha, na wa tatu ni mumewe Fatima ambaye ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kunia yake ni Abu Hasan. Ali bin Abi Talib alizaliwa mwaka 23 kabla ya Hijra, kabla Mtume hajahama kwenda Madina. Alizaliwa Ali bin Abi Talib mwaka 23 kabla Hijra, na maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anahama na kwenda Madina, Ali bin Abi Talib ni ana umri wa miaka 23. Jana bado kunia yake ni Al-Murtadha, sio wanamwita Al-Murtadha. Pia katika kunia yake, yani lakabu yake ambayo imekaa kwa jina la kunia, anaitwa Abu Tura. Alifariki au ameuawa mwaka 40 Hijiria. Huyo ni mtu wa tatu ambaye ndio imamu wa kwanza katika maimamu 12 wa Shia Ithna Ashariya. Mtume sallallahu alayhi wasallam na bibi yake Fatima, alafu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa pili imamu wa pili ambaye ndio mtu wa tano sasa, mtu wa watatu, mtu wa nne ni Al-Hasan ibn Ali, mtoto wa Ali bin Abi Talib. Al-Hasan ndikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Al-Hasan ibn Ali, kunia yake ni Abu Muhammad, na lakabu yake ni Az-Zaki. Yeye alizaliwa mwaka wa pili Hijria na alifariki mwaka 50 Hijria. Alifariki kwa miaka 48 jana Hijria, kwa mzee. Watatu ambao ni watano katika hao wa 14 ambao ni imamu watatu ni Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, jina lake ni Abu Abdullah, kunia yake Abu Abdullah, na lakabu yake Ash-Shahid, Ash-Shahid au Shahid Karbala. Yeye alizaliwa mwaka wa tatu Hijria na alifariki mwaka, ameuawa mwaka 61 akiwa na miaka 58. Mtu wa sita ambaye ni imamu wa nne wa Shia, mtoto wake Al-Husayn ibn Ali ambaye amezaa na mke wake wa Persia, mke wake wa asili ya Irani, ndio Shah Hasnan. Na serikali ni Shah Hasnan bint Kisra Anusharwani. Jina la Persia. Mama yake, mke wake huyu ndio alizaa naye Ali bin Hussein. علي بن حسين يبين الإمام والنم ومشيع علي بن حسين ابن علي ابن أبي طالب كنياته أبو محمد لقويات معروفة زين العابدين زين العابدين ويبانا علي زلوه مكة 38 مكة 38 هجرية بعد أن يتشهر لنا تم كفريك مطول صلى الله عليه وسلم لكفريك مكة 65 هجرية Huyu ni mtu wa ngapi? Mtu wa sita. Mtu wa saba ni imamu wa tano. Anaitwa Muhammad ibn Ali, mtoto wake huyu Ali ibn Husein, mtoto wa Zainul Abidin. Aitwa Muhammad ibn Ali, kunia yake tu Abu Jaafar. Kisikia qala Abu Jaafar alayhi salam, basi ni huyu Muhammad ibn Ali, maarufu kwa kunia ya Al-Baqir, Muhammad al-Baqir, Baqir al-Ulum. Huyu mwana amezaliwa mwaka 57 hijiria na kufariki mwaka 114. Mwaka 114. Mtu wa nane ni imamu wa sita, anaitwa Jaafar ibn Muhammad. Jaafar ibn Muhammad, Muhammad ibn Ali, Ali ibn Husein, Husein ibn Ali, Ali ibn Abi Talib. وجعفر بن محمد كن يأتي أبو عبد الله معروف جل الصادق جعفر الصادق في هو من كان البيت لأنك كما إمام أنا زلوم قتل النتات الهجرية لو فريق ما كان يموج لأربعين لنا أنت وتيسى لموسى ابن جعفر موسى ابن جعفر أبي كنيا ياك عليكم أبو إبراهيم للقب ياك عليكم الكاظم موسى الكاظم في الإمام والسابة ومشيعة الناشرية في بانا عن زليل ومكام يموني شو المنامة لبفريق ومكام يموني لثمانين نتاك المنامة إنه قادر أن زليل ومكام يموني أن زليل ومكام يموني لبفريق ومكام يموني ربي المنامة مولو amezaliwa mwaka 128 na kufariki mwaka 183. Mtu wa kumi ni Ali ibn Musa. Ni Musa al-Kadhim mtake ka Ali. Ali ibn Musa ambaye ni Abu al-Hasan dunia yake maarufu kwa Ar-Ridha. Ukisikia Abu al-Hasan Ar-Ridha au ukisikia Ali Ar-Ridha, Ali Ar-Ridha. Ni huyu bwana ambaye ni imamu wanane kama Shia na yeye ni mtu wa kumi katika hao watu 14 katika maimamu katika hao watu 14 katika Ahlul Bayt. Amezaliwa mwaka 148 na kufariki mwaka 203. Mtu wa tisa ni Muhammad ibn Ali, mtoto wake huyu Ali Ridha, Muhammad bin Ali ibn Jaafar, ibn Muhammad ibn Ali. Kwa hiyo علي بن محمد يعني محمد بن علي بن موسى بن جعفر محمد بن علي بن يافت أبو جعفر لكن معروف وقل يا الجواد محمد الجواد وقال من يوم قبل مئة سنتان الفريق مقام يبين للشريك كان الفريق يجانا مدوه سالة أكيد أنا أمري وتقريبا بياكا 20 سنة. وكوني نتاك أو كم نبيل وكم نبيل عليه الإمام وكوني عليه علي بن محمد كن يرافر جواب الحسن معروف الهادي علي الهادي كن بانا أمي زليو مكام يبيل لكم نبيل لكفريق مكام يبيل لخمسين النبيل وكم نتاك وبين الإمام وكم نمر علي بن الحسن ابن علي كنياته ابو محمد معروف العسكري ابو الحسن الحسن بن علي العسكري وبانا أنزلي مقام يبيل سمتين مبيل لقفاليش مقام يبيل سكين لا هكوة مطلطة ومجيبوا ويشنغنوز وخبار وحكيكة أليكوف حكي وعلى مطلطة شيء وقفت حكيكة ثانية ثانية وكيومة ndio kadhalika ni fikra ya kwamba amezaliwa mtoto lakini baadaye akapotea akinakilificha tukitaja habari za kuzaliwa Mahdi kwa mujibu wa vitabu vya Shia utaona mambo ya ajabu sana ni mambo ya kustaajabisha yao lakini wanayaandika na kuzungumza mimi nasoma sana vitabu vyao kitabu kuhusu Hazrat Mahdi nasoma sana na maelezo yao wanatoa ni mambo ukifungua mjadala wake uweze lakini wanaitakidi mashia tuna sharia hawa ni mashia tuna sharia na peke yao wanaitakidi kwamba Muhammad al-Hasan ibn Ali al-Askari alipata mtoto lakini mke wake alipata mimba usiku huo na kaza usiku huo hii ni kauli iko tuzungumzi fana gani au kusema tu kwa njia ya na pia wanasema alikuwa na mimba lakini ilikuwa imejificha kwa sababu ya kuhofia maadui na hapa pia palitokea mzozo mashia waligawana sana wakatoa makundi mbalimbali kwa sababu imamu lazima awe na kizazi wanao imamu haurithiwi kwenda kwa ndugu wanaoruhusiwa kurithiwa ni watu wawili tu الحسين كملت حسن فكي او لكن يجي الوقت لازم اوي ذلك ويو المشكلة غير التفارق مين دي امون ميتاجة لما نشيه ونفتو فيانا كوهيشة كما جامبو هلين مصدي حابا تيغا يبكي انا بكون دي اواتو ومتكيزة ويو ربانا الهيبو انا اكبر يا اخو كيس بس ما جا ذليوا هو انا سيما ما ذليوا ما كم يبيني بسنة تعالى حاكو ذليوا بتقول حايوكو na mahali tunayotakili sisi sio wanaoitakili wao. Hizi hii ni mada nyingine bali nazungumza. Nataja tu kwa sababu nimesikia kumtaja lakini mtu sijaja kuuliza swali kuhusu maji. Hii ni mada nyingine bali. Kwa hiyo alipotoweka Uganda siku alipofariki babake. Watu wamesimama katika sala ammi yake ambaye ni ndugu wa baba yake aitwa Al-Hasan walikuwa na ugomvi baina yao. Kila mmoja alidai kwamba yeye ni imamu. Sasa wale mabwana wana ukhusuma. Sasa watu wamesimama yule Jaafar amesimama na msalia ndugu yake Al-Hasan. Mtoto akatokea nyuma ya pazia na miaka mitano takriban. Akamvuta ami yake kawa akamwambia toka. Mahdi akapita akamsalia babake. Nelelewa. Alafu baada hapo akatokea. Hivi kitabu kimelikuwa lugha ya Kiswahili niko nacho mimi. لم تجي حجرة مهد لأنه يمسلي باباك الحسن على أكوة كتوريكا على كتوريكا كنوات وكجد بيشة ومواهم ديو موكالة وإمام سيسا هي يجب الغيبة الصغرى إكاوة ونسكوة ما أمريش لما كنديش وكتوكوة إمام إمام يكفنغوني كي يولي موكالة ويهو لكن تقواته ونمونزي خبارة نسكيشة كو إمام وإمام ونمطوين نسكيشة لكني كو إلا Hayo na yaliyo vizuri mashia. Akaja wa kwanza alikufariki, akaja mwingine, mwingine akaja mwingine, alikufika wanne, watu kila mmoja mbania kile cheo. Akasema kuanzia leo mimi nikifa hakuna tena uwakala. Imamu amesema tena hataki tena uwakala. Uwakala ukaishi hapo ikawa ni al-ghaibatu al-kubra mpaka hii leo. Lakini kwa pesa nyingi za watu kushajiwa. Na wajanja walijiwa milango kama wao ndio baabia wao ndio maukala ndio watu baada ya kuja Khomeini akaleta wilaya ya fakiri kuna mambo mengi sasa hawa ndio mashia kwa wao ndio maimamu na ndio ahlul bait hawa ndio ahlul bait ambao ni wajibu kwetu sisi au kwa Waislamu kuwatii. Nazungumza ya ulaika ambao kwa Waislamu ni wajibu kwa wao kuwatii. ni hawa, na maimamu ndio hawa kutokana hawa. Huo ndio mtazamo wa Mashia. Siku katika kukosoa kwa sahibi, sahibi nakataja mtazamo wao namna wanavyozungumza, lakini nitakuja kurudi tena kukosoa. Kwa mtazamo wa Ahli Sunna, mkina nani Ahli Bayt? Ahli Sunna wal Jamaa wanaitakidi kwamba Ahli Bayt wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana kisema Ahli Bayt kusudia ni wale wote nyumbani kwa Mtume, jamaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. صاحب البيت من طوبة صلى الله عليه وسلم وأهله بيوهاوة ملكة تهاو أزواجه سيسكنا يتكيد كما وكذا كواتا من طوبة صلى الله عليه وسلم ملكة أهل البيت أعماره عمزات من طوبة صلى الله عليه وسلم على المسلمون منهم وللإسلام كتكواه وكل كتك أهل البيت عمزات من طوبة أمار المسلم والإسلام لكتك أهل البيت وأبناء أعمامه لو كتبوا عن ذاته يقول الإسلام كتبت الله وليس أهل البيت. لا كذلك وكتبات المتونة صلى الله عليه وسلم ما يكتبوا إنما يكون ذاك المتونة صلى الله عليه وسلم لكتبت أهل البيت لم كتبات المتونة صلى الله عليه وسلم فيها لكتبت أهل البيت. Kwa hao wote sisi tunaitakidi ni katika Ahli Bayt, na hata wale ambao wakiwa ni Uislamu. Ushahidi wa kwamba wote wa Mtume صلى الله عليه وسلم ni katika Ahli Bayt, sisi ushahidi wetu ni hadithi ambayo imepokewa na Imam Bukhari katika kitabu chake Sahih al-Bukhari al-Jami' al-Sahih, hadithi nambari 4793. Ukisoma hadithi kama hadithi la Umayya hizo ya tayari ushamilisho sunna. Hadithi sahihi ya hadithi inaelezea Anas bin Malik radhiallahu anhu anaelezea fadhali za ndoa ya Mtume sala sallam na Zainab binti Jahsh. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alitengeneza chakula, akamtuma Anas ibn Malik awaite watu walikula walima ule. Ikawa watu wanakuja wanaingia wanatoka, ukimaliza wanatoka wanakuja wengine, mpaka alipomaliza akamwambia Rasulullah, nimewamaliza watu wote, sipati mtu wa kuita. Akaona akasema Mtume, haya ondoeni chakula. Lakini pale ndani pakabakia watu watatu wako pale ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatahadathuna fil bayt, wakawa wanazungumza washakula, lakini hawaondoki wafanya mazungumzo. Mtume sala sallam akatoka, famtalaka ila hujrati Aisha, akina bango ya chumba cha bibi Aisha, faqala, akamwambia bibi Aisha, assalamu alaikum ahla lbeiti wa rahmatullah. Mtume sala sallam akawa anamsalimia bibi Aisha, anapiga hodi kwake, assalamu alaikum ahla lbeiti wa rahmatullah, salamu iwe kwenu enyi ahlu lbeiti. Hapa waliondoka yaya harfu nida kwenye mansuba na nidaa kwa sababu ni mudhaf. Takdiri yake assalamu alaikum ya ahla albayt wa rahmatullahi. Hii ilikuwa ni salamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsalimia bibi nani, bibi Aisha. Kwa hiyo Aisha radhiallahu anha ni katika ahli albayt wa hadithi hiyo. Tuko pamoja. Hadithi kama hiyo pia imepokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi nambari 1720, namba 1720. Alizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuenezwa uvumi na maneno ya uzushi ya kumzulia bibi Aisha radhiallahu anha kwamba amezini na bwana mmoja akiitwa Safwani, na maneno haya aliyoanzisha ni mnafiki mmoja akiitwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yakawachota baadhi ya masahaba maneno haya ya kumzulia bibi Aisha kwamba ni mzinifu, akiona kwamba atamdhalilisha bibi Aisha na atamdhalilisha na babake, kumbe pia akawa anamdhalilisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maneno haya baadhi ya vijana wako nayo katika simu zao, anayezungumza neno kama haya mshia mmoja kiitwa Shirazi, mmoja kwa wachoni wao. Hapa Tanzania kuna Masistani na kuna Mashirazi. Hawaelewani wao? Na mara nyingine pia wanaweza kufikia kupigana. Masistani na Mashirazi, hawa ni watu wa Sistani na hawa ni watu wa Shirazi. Sasa Shirazi alisikika akizungumza, nakumbuka alikuwa na kanuni yake, sisi yake na maneno makta yake akizungumza kwamba Aisha ni mjiriki. Kwa kumba hili ilipokuja ikaenea kama ilivyoelezwa katika sura An-Nur, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna maneno alisema, akasema ya ma'ashara al-muslimin man ya'dhurni min rajulin qad balaghani adhahu fi ahli baiti fa wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khayran. Ee muumini wa Islamu, ni nani atakayenipa udhuru nikimlipizia kisasi mtu ambaye umenifikia ujia wake kwa ahli baiti wangu, yani kwa mke wangu Aisha, na hapa kwa Allah sijui kwa ahli yangu isipokuwa heri? Maniudhi hivi namsingizia ahli yangu mzini? Anakusudia Bibi Aisha radhiallahu taala anha. Pia hadithi kama hiyo amepokea Muslim nambari 550 katika sahihi yake, imepokewa kutoka Anas bin Malik radhiallahu anhu. Na ushahidi wa kuwaingiza a'namuhu wa banu a'namihi ni hadithi ya Zaid bin Arqam alipokuwa akisimulia hadithi hii iliyotajwa na al-Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi nambari 6378. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Zaid ibn Arqam anasimulia kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama mahali panaitwa Humma, Ghadina Qum, akawasisitizia watu juu ya kitabu cha Allah kwamba washikamane nacho katika wasia aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawaamrisha takhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi, kikabateni kitabu cha Allah na ukishike kitabu hicho. Fa hatta ala kitabillah, akahimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kitabu cha Allah. Wa raghaba fihi, na akawapendezesha watu kwenye kitabu hicho. Qala, kisha thumma qala, kisha akasema wa ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti. Mara kwanza nimesoma kimakosa, nasema udhakkirukum Allah hapa hesabu kwa lisani. So udhakkirukum Allah fi ahli baiti, eno nawakumbusheni Mungu, nawakumbusheni Allah kuhusu ahli baiti wangu, waangalieni vizuri, msiwafanyie ubaya. Ni mara yake baada ya kuhimiza watu washikamane na kitabu na washikamane na mafunzo ya Qur'ani, kisha akawakumbusha watu kwamba nawakumbusha kuhusu ahli baiti wangu, au Allah kuhusu ahli baiti wangu. Husein ambaye alikuwa ndio akisimuliwa, yeye na wenzake akisimuliwa na Zaid bin Arqam habari hizi, Husein bin Sabra na Umar ibn Muslim, hao walikuwa pamoja. Sasa Husein anamwambia, anamuuliza Zaid bin Arqam, wa man ahlu baitihi ya Zaid, ni kina nani ahli baiti wake ewe Zaid, hao ahli baiti wake mtume ni kina nani? Zaid bin Arqam akasema, akauliza alaysa nisa'uhu min ahli baiti, kwani wake zake sio katika ahli baiti wake? Qala nisa'uhu min ahli baiti, wake zake ni katika ahli baiti wake, lakini mimi nachokusudia hapa, walakin ahli baitihi man hurima sadaqatu ba'da, man hurima sadaqatu ba'da, ni maf'ul thani, kwa sababu lazima nasibishe ahli baiti wake ni wale walionyimwa sadaqa, waliokatazwa wasipewe sadaqa, wasipewe zaka. Ahli baiti ni wale ambao hawali sadaka. Tumewaambia sisi Waislamu tusiwape sadaka hao, kwa kuwa ni ahli baiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sadaka na zaka hawapewi ahli baiti. Ni kina nani ambao hawapewi sadaka hiyo? Qala hum alu Ali, ni familia ya Ali. Wa alu Aqil, na familia ya Aqil. Wa alu Jaafar, na familia ya Jaafar. Wa alu Abbas, na familia ya Abbas. Alu Ali, Ali bin Abi Talib. Alu Aqil, عقيل بن أبي طالب، آل جعفر جعفر ابن أبي طالب، وآل عباس عباس ابن عبد المطلب. عباس يعني عمياتي صلى الله عليه وسلم، هي عباس نقلي اياتي وتتوافق الى عبد الله بن عباس الى الفضل بن عباس حاول في ان يتكلم اليه صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء حرم الصدقه قال نعم. هل اسمع قوله هي هوت من هرم الشوق لصدقه؟ اسمع نعم. هي تفسير بيت وزيد بن ارقم كوسو اهل بيته والطول صلى الله عليه وسلم. na ushahidi wa kwamba watoto wake na mkwewe na wajukuu zake ni katika ahlul baiti ni hadithi ile maarufu, hadithi ya Kisaa, Mtume aliposema allahumma haulai ahli baiti fatahiruhum tahira, ewe Allah hawa ni ahli baiti wangu wataharishe, wataharishe. Akiishiria Ali, Fatima na Hasan na Husein radhiallahu anhu, ewe hayuko hawa ahli baiti wangu. Sio kwamba yeye katika ahli baiti kama Shia anavyosema, yeye ndio mwenye baiti. Sasa hawa ndio watu wangu nidhamu. Sasa ni nini maana ahli baiti katika lugha na matumizi ya Qur'an? Muda na turusu, ni nini maana ahli baiti? Neno ahli baiti ni maneno mawili ya Kiarabu. Neno kwanza ni ahlu na neno la pili ni albayt. Ahlu albayt maana ya neno ahli katika lugha ya Kiarabu inamaanisha mke, jamaa katika familia, wakazi wa nyumba au wanafamilia. Ahlu ahlu albayt wale wanafamilia na kadhalika. Neno bayt ni ahli maanake, neno bayt maanake ni nyumba. Ukisema bayt maanake ni nyumba. Kwa katika lugha kisema ahlul bayt maana yake ni mke na watu wale wakazi katika ile nyumba, katika lugha. Kwa kisema ahlul rajul maana yake ni mke wa mtu na pia wanakusudiwa wakazi katika nyumba hiyo. Na ndio maana siku ile Musa alayhi salatu wassalam alipotupwa, alipoingizwa kwenye tabuti, faltaqathahu alu fir'aun, wakamwokota familia ya watu wa Firaun. Ndugu yake dada yake Musa alikuwa akilifuatilia kwa mbali. Alipofika pale kwa Firaun, akaenda akatoa ushauri, akawaambia hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Akatoa neno ahli baiti, yeye ni kuonyeshaji watu wa nyumba, yaani watu wa familia watakaomlea kwa ajili yenu na wao watakuwa wema kwake. Neno ahli baiti limetumika kwa nani hapa? Limetumika neno ahli baiti na makusudio yake ni watu nyumbani kwa kina Nabii Musa, akiwemo mama yake na dada yake na ndugu zake wengine. Imam Ibn Mandur katika kitabu chake Lisanul Arabi, kitabu mashuhuri kabisa, juzuu ya 11 na kurasa 28, anasema hivi kitabu kamusi ya lugha ya Kiarabu, wa awalu almadhhabi man yadinu bihi wa awalu lislami man yadinu bihi wa awalu lamri wulatuhu wa awalu lbaiti sukanuhu wa awalu lrajuli akhasu lnasi bihi wa awalu baiti lnabiyi sallallahu alayhi wasallam azwajuhu وبناته وصهره أعني عليا عليه السلام. وقيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم والرجال الذين هم آله. وفي التنزيل العزيز إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. أصيب أهل المذهب يولي ركوة مذهب، لأهل الإسلام يولي ركوة الإسلام، na ahli al-amri ni wale wanaotawalia mambo, na ahli al-bayt ni wakazi wa nyumba, na ahli wa mtu ni watu wanaomhusu, na ahli bayt an-nabii sallallahu alayhi wasallam ni wake zake, watoto wake na mkwe wake Ali alayhi salam. Na inasemekana kuwa ni watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanaume ambao ni katika jamaa zake, kama ilivyosema katika Qur'ani katika aya. Hayo ni maneno ya wale watu wa dunia. Sasa nisirefushe kutaja maneno ya wanachuoni wa lugha kuhusu inaposema ahlul bait kilugha maana yake nini. Na kanimwangalie Jafar Subhani yeye anasema nini inapotaja ahlul bait katika matumizi ya kilugha maana yake nini katika ukurasa wa 11 wa kitabu hiki. Tuko pamoja? Katika ukurasa wa 11 wa kitabu hiki kinachoitwa ahlul bait simatuhum wa hukukuhum fil Qur'an al-Karim, Jafar Subhani anasema hivi: fa idha lahadna rawalid isti'mal hadhihi al-kalima la nataraddad fi shumulha lizawjati wal awlad bal wa ghayrihim mimman tarbutuhum rabitatun khasatun bil bait min ghayri farqin bayna al awlad wal azwaj. Wa ajl dhalik tara annahu subhana يطلقه على زوجة إبراهيم كما عرفت في الآية. هذا هو حق الكلام في تحديد مفهوم هذه الكلمة. ولنأتي ببعض نصوص أئمة اللغة. على فكرة جابر سبحانه الذي توقراته هو من أمام الخبريك تكتازان سهوب زمتميز المهيني حتى لي شاك قوة لنبويني أمك عندك كلمة وتوتو na wengineo wanaounganishwa na kiunganishi maalum katika nyumba basi na kutofautisha baina ya watoto na wake. Na kwa sababu hiyo utaona kwamba Allah subhanahu amewinda hivyo ahlul baiti mke wa Nabii Ibrahim. Inapotaja neno ahlul baiti huwezi kutenganisha ahlul baiti ni watoto tu. Ahlul baiti ni mke tu, sio sawa katika matumizi ya lugha ya Kiarabu na katika Qur'ani. Na ndio maana Allah tabarak wa taala katika Qur'ani atamuita akawa pia kama vile amemtumia kaumu wa Ibrahim akasema ni mahali. Kwa hiyo wanachuoni huyu wa Shia anakusudia ile aya ya 73 ya sura Hud ambayo tutaisoma kwa mbele. Huyu bwana akaendelea kwenye kurasa 12 anasema hivi: hadhihi kalimat, maneno haya, wanadhahiruha baina a'lami ahli lugha, kulluha tu'ribu an anna mafhuma ahli albayt fi lugha hum alladhina lahum silatun watidatun bil bayt wa ahlu rajuli man lahu silatun bihi binasabin aw bisababin aw ghayrihima, hadha huwa alhaq alladhi laha bihi yatafih. Maneno hili na mfano wake kwa wanawachuoni wa lugha, sehemu zote zinaelezea kuwa maana ya neno ahlul bait katika lugha ni wale ambao wana mafungamano madhubuti na nyumba ya mtu, na ahli wa mtu ni wale walio na mafungamano nayo, ima kwa nasabu, kwa kuwa ni ndugu zake, watoto wa ammi zake au watoto wake yeye, au kwa sababu kama ndoa au wala mtu alikuwa na mtumwa akamwacha huyu, yule mtumwa wake pia atasibika katika ahlul bait akiwa amemwacha huyu ni mola wao. Kuna maula bawani bani Hashim, na kuna maula nabii sallallahu alaihi wasallam, watu ambao mtume aliwaacha huko pia wanahesabika katika wao, maula alqawm minhum, maula wao katika wao, na wao pia hawatapewa sadaka wala hawatapewa zaka. Na hii ni haki ambayo haina shaka ndani yake. Haya ni maneno ya mwanachuoni wa Shia huyo anaitwa Jafar Subhani. Naendelea nizi kidikini ya maneno أسامة وحسينة الكلام في القرآن الكريم أن مراجعة كتب اللغة وموارد استعمال الكلمة في الكتاب والسنة تعرف عن أن مفهوم الأهل هو المعنى العام، وهو يشمل كل من له صلة بالرجل والبيت صلة وقيدة مؤكدة من نسب أو سبب أو غير ذلك، من غير فرق بين الزوجة والأولاد وغيرهم، وإن تخصيصها بالزوجة قسوة على الحق، كما أن تخصيصها لغة بالأولاد وإخراج الأزواج مخالف نصوص القرآن واستعمالها كما عرفت في الآيات الماضية. أسمى نقل يا من النهاية نقاط أكبرية بتاب في اللغة السيارات نسيات زمة ميزي لمهيلة الكتاب من القرآن والسنة وتعالى زمان نزيق ومعالى الأهل ni maana inayoelea inamkusanya kila aliye na mfungamano na mtu na nyumba kwa mafungamano madhubuti kabisa, kwa sababu ya nasabu au kwa sababu nyingine, kwa sababu nyingine, bila kutofautisha mke na watoto na wengineo. Kulihusisha neno hili kwa maana ya mke ni ususuwavu dhidi ya haki, na vile vile kulihusisha kilugha kwa maana ya watoto tu, na ukamtoa mke, jambo hilo linakwenda kinyume na maandiko ya Qur'ani na matumizi yake kama ulivyofahamu katika aya zilizotangulia. Maelezo haya ni mshia Jaafar Subhani. Kwa ukiangalia katika Qur'ani utaona kwamba neno ahli albayt limetumika mke, mtoto, hivi limetumika kwa manabii ndio hivyo hivyo. Kwa mfano, isome aya ya 73 katika sura Hud, utaona kwamba limetumika neno ahli albayt, alikusudia mke wa nabii Ibrahim alayhi salam, kwa sababu na mume wake pia. Malaika walipofika nyumbani kwa nabii Ibrahim walimbashiria mke wake kuwa atapata mtoto, yani Ishaq Ismail. Alibashiriwa hapo kwa marafiki marai kwa nani? Ishaq. Mke wa Ibrahim alishangaa sana. Alishangaa yule mke wa Ibrahim kwa sababu ya kujiona kuwa sadaka. Hivyo basi hata weza kupata ujauzito na kuzaa. Malaika wakamwambia, "Ataajabina min amri llahi?" Hivi wewe unastaajabu amri ya Allah? Alikumia neno, alikumia dhamiri ya kike, anawaambia ataajabina. Hivi wewe unashangaa min amri llahi, amri ya Allah, rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayti innahu hamidun majid. Rehma za Allah na baraka zake ziwe juu yenu enyi ahlul baiti, yani watu wa nyumbani kwa Ibrahim, hakika yeye ana mwingi wa kusifiwa mwenye kutukuzwa sana. Hakusema ataajabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alayki, wala kusema alaykunna, pamoja kama amesema ataajabina, sio ataajabiba min amri llah, hivi unashangaa amri ya Allah? Kisha akasema rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt. Kwa hiyo huyu Jaafar Subhani pia anasema, ukiangalia katika matumizi ya Qur'ani utakuta nabiullahi mtu wa nabii Ibrahim ameita pia katika ahla albayt. Sasa swali linakuja hivi, huyu anastahilika huko mbeleni? Sijaona kwamba watokea ahli sunna anakwenda hivi, alama gani za kupoteza? Sasa mimi nataka ile mitego yake tuitazame, kama Allah anatupa nafasi ya kuzungumza katika usiku huu. Nauliza swali, kwa nini Shia wanawatoa watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika duara la Ahlul Bayt? Wana hoja gani? Hivi mkiwatazama wana hoja, kwa sababu ikiwa katika lugha na matumizi ya Qur'ani na matumizi ya Sunna neno Ahlul Bayt linakusanya mke na watoto, mbona wao wanawatoa, wanawataja watu hawa, watu hatuwaoni? Kuna jambo gani liliwafanya wao wawatoe? Mashia Ismailia wanawatoa watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika duara la Ahlul Bayt kwa kuitumia aya 33 ya Suratul Ahzab inayosema, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bayt wa yutahhirakum tathhira. Hakika hapana vinginevyo, Allah anataka kukuondoleeni uchafu enyi watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la akutakaseni mtakaso wa kweli kweli. Wanaitumia aya hii sio tunaangalia wanawatoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nje duara la Ahlul Bayt kwa madai ya kwamba tamko Ahlul Bayt ambalo limekuja katika aya hii maana yake si ile iliyozoeleka kilugha wala kisheria, bali tamko hili limetumika kwa maana nyingine tofauti ilivyozoeleka. Anasema Jaafar Subhani katika kitabu chake hiki Ahlul Bayt ukurasa wa 15 الاسمان. فالآية الاسمان فالآية تشير إلى إذهاب الرجس عن أهل بيت خاص. هي إلى يشيرها قوة شيء وشاطر watu wa nyumba maalum maahudi, nyumba ambayo imefahamika au albayt maalum wanaofahamika, baina almutakallimi walmukhatab, baina ya yule mzungumzaji na yule aliyesemeshwa. Wa hinaidhin yaqa'u alkalamu fi ta'yin hadha albayt almaahud, na kwa wakati huo sasa, kwa hiyo hapo maneno yatakuwa katika kuainisha nyumba hiyo ni nyumba gani. Kama huwa hadha albayt ni nyumba gani, hal huwa bayt azwajihi, je hapo imekusudiwa kutoharika ni nyumba za wake zake, au bayt fatimati wa zawjiha, au ni nyumba ya fatimata wa zawjiha wa alhasan wa alhusain alayhi wassalam. Hapo ni nyumba gani imekusudiwa kutakaswa, ni nyumba ya wake zake mtume sallallahu alayhi wasallam, au ni nyumba ya Fatima na mumewe na watoto wake? Anaona anapitia kitanzi anataka kuwazonga zonga watu. Hapa asema kuna nyumba maalumu hiyo ndiyo imekusudiwa. Sasa je, ni nyumba za watu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, au ni nyumba za nyumba ya Fatima na watoto wake? Anasema hivi, la sabila lil awwal, la sabila ila al-awwal, hakuna njia ya kuendea hili jambo la kwanza, kusema kwamba ni nyumba za watu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna njia kufikia huko. Li'annahu, kwa sababu yeye au kwa sababu yalivyo, lam yakun li azwajihi baytun wahidun, kwa sababu watu wa mtume hawakuwa na nyumba moja. Naelewa, hata tushira llahu ilayhi, ili nayo iwe inaishiria kwao, bal taskunu kullu wahidatin fi baytin khas, bal kila mmoja anakaa kwenye nyumba yake maalum. Wala ulida wahidan min buyutihim, lau kama alikuwa anakusudiwa mmoja katika hao katika hizo nyumba zao wanawake, anakusudiwa nyumba moja katika nyumba hizo, la khasati laya biwahidatin minhun, minhun amesema, angesema la khasati laya biwahidatin minhun, kama dhamiri zakurudisha kwa wanawake, au kama takurudisha kwenye nyumba akasema la khasati aya biwahidatin minha, lakini akasema minhum, nimemsamehe. Lakini wa hadha mastafaqat al-ummah ala khilafi, asema nao ni kwenda kusudiwa nyumba moja katika nyumba hizo za watu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, aya ingehusisha mmoja miongoni mwao, na hili ni katika yale ambayo wamefikia na umma kwenye mchana, kwa maana kwamba ni jambo lisilokubalika. Haya, kisha akasema katika ukurasa wa 17, wabidhalika yasqutu alqawlu bi anna almurada minhu azwaj azwaj an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu hiyo inaanguka kauli ya kwamba makusudio yake ni watu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Limani asema li annahu lam takun tilka alwashaid alkhassa bi ittifaq almuslimina bainahum wa aqsa ma indahunna annahunna kunna muslimatin mu'minat, na kwa sababu hiyo inaanguka kauli ya kwamba makusudio yake ni watu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hakukuwa na mafungamano maalum baina yao na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mafanikio kama yale ya Waislamu wote. Kubwa zaidi ni kuwa wao walikuwa ni Waislamu tu kwa ujumla. Hapa Jafar Subhani ndipo alipocheza mchezo wa kisabahia. Sikizeni maneno hizi. Huyu jamaa tangu mwanzo huko anasema kwamba hapa muradi wa neno ahlul bait katika lugha ya Kiarabu, ahlul bait wanaingia wake, watoto, katika matumizi ya Qur'ani ndio hivyo hivyo. Alipokuja kwenye aya hii, inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlul bait, akasema hapa lazima tuangalie, sio nyumba, sio tuangalie, je, ni wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio anakusudiwa au ni bait ya Fatima? Hapa kwanza katatiza, kajaribu kucheza faulu hapo. Hapa hatuzungumzii nyumba ya watu wa mtume, wala hatuzungumzii baiti ya Fatima, tunazungumzia nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo nyumba moja ilikusudiwa. Hasa nasema lau kama ingekuwa inakusudiwa watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, singesema ahlul bait, singesema ahlul buyut, kwa sababu nyumba ziko nyingi. Tunamwambia kwanza hapa leo ahlul bait, baiti iliyokusudiwa hapa si baiti jengo. Nelewa, baiti kwa maana ya familia. Na hiyo ndio maana katika lugha ya Kiarabu ukisema mathalan haulai ahlu baiti, hawa ni watu wa nyumbani kwako, maana hawa ni watu wa familia yangu. Kwa hiyo nikiwa hawa ni watu wa familia yangu, uwe na nyumba 200, tujaliwe na watoto wako 200, wajukuu 1,000, una wake 4, sijui na masuria wangapi, kama wako na nyumba nyingi, lakini ukija ukisimama utasema haulai ahlu baiti, utasema haulai ahlu uyuti. Hakuna kiarabu cha kulio hiki kiarabu cha kukileta hata Jabir Subhani nikitaka kukuteta sema ukweli. Wewe unasema haulai ahlu uyuti ni kwa sababu nyumba zako ziko nyingi. Ukiwa na watu wanne, kila mmoja ni nyumba yake, sema haulai ahlu uyuti. Hakuna kiarabu cha kulio, utasema haulai ahlu baiti. Kwa hiyo nikisema jina ahli na neno baiti yetosha. Sema ahlu baiti hada au haulai ahlu baiti fulani. Lakini nikikusudia baiti nyumba, baiti nikikusudia baiti kwa maana ya nyumba, na kila mmoja akawa na nyumba yake, utasema buyuti. Na ndio maana watu wa Mtume SAW walikusemeka kwa maana ya nyumba, wakaambia wakarna fi buyutikum, tulieni katika majumba yenu, kwa sababu nyumba ilikusudiwa hapa si familia, ni nyumba jengo. Naelewa. Sasa alipenda kucheza kidogo mchezo fulani kuwaghilibu watu, na kweli aliwaghilibu baadhi ya Mashia. Kadhalika wasema yadhkurna ma yutla fi buyutikum, yasomeni yakumbusheni yale yanayosoma katika nyumba zenu. Lakini ukija ahlu inakuwa ni ahlu lbeit na sio ahlu lbuyuti. Haya, sababu ya pili aliyotaja ili kuwatoa watu wa Mtume SAW kwamba wasiwe katika ahlu lbeit, anasema kwa sababu ahlu watu wa Mtume SAW hawakuwa na mafungamano ya hivyo na Mtume SAW. Wao sana sana walikuwa ni Waislamu waumini. Haya ndio anazungumza, asema وبذلك يثبت القول بأن المراد منه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فسبب ما يريد لم تكن تلك الوسائل الخاصة حقوقنا بفندمان معلوم، يعني يلزم باتفاق المسلمين واتفاق الإسلام بينهم، وأقصى ما عندهم من شبه كبيس ما يريدنا وهو أنهن كن مسلمات مؤمنات، كما هو يكون الإسلام مؤمن. Yeye ni kweli wake wa Mtume SAW hawakuwa na mafungamano makubwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni wake tu Waislamu tu. Aljawabu la wayukadhibuhu alquran, jawabu hapana, na Qurani inamkadhibisha. Qurani inasema hivi, ukisoma aya aya ya 6 katika sura al-Ahzab, Allah anasema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum, nabii ni bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wake zake ni mama zao. Hata kama wakuzaa, lakini sisi hawa watu wa Mtume sisi ni mama zetu, na ndio maana tukaambiwa ni haramu kwa sisi kuwaoa. Kwa nini ni haramu kuwaoa na wao hawana mafungamano yote? Si Waislamu tu, waumini. Inamkadhibisha nyingine ya pili katika aya 31 katika sura Al-Ahzab, Allah alivyosema ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. أما نسمى ما تكيمتي الله ننتم واجم ينظر من نجيم ما تتم عمل جيم تتم توجير ما رنبيلي لكن ما نبيع رزقي لنا وكريم وكلم طول ما نقوليش أقوم بأسكا ما ونواكي من جيني wakifanya jambo jema yule ndio alifanya wewe wapo kwa usiku na kwa usiku yake kama nabii, kwa sababu ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuseme hakuna mafungamano ya hivyo kaza. Angalia nyingine, aya Allah anasema ya nisa annabi lastunna ka ahli min nisa إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. أي واجب ونبي من سكما يوتي كتك ونواتي كما مكمت الله سكما ونواتي ووتي فمت أحواني وإسلامة ومين في أي مقرآن يسمى إذو هو مشي على مين يوين سلم الليل أنا كنت أتاك وترمش لما يجب أن يكون صلى الله عليه وسلم لكن استدابع على الفانة وقوته وتكون صلى الله عليه وسلم سنبه إذا ليس هين سنبه يقين أمام يتمية لكن الله لا يكذبش. آية مجينة آية 30 الله لا يبيع وكما يتمية يا نساء النبي kuonyesha kwamba watu wa mtume walikuwa na matangamano mazito na mtume SAW na cheo chao ni kikubwa. Kwa sababu ya mtume SAW, wao ni watu wa mtume fi dunia wal akhirah. Duniani na akhirah. Sasa hapa anawaambia ya nabi, man yati minkunna bi fahishatin mubayyinah. Nuba yura'af laha al'adhab bi sayyi. Wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Enyi watu wa nabi, atakayefanya uchafu wa dhahiri miongoni mwenu nyinyi atajulishiwa adhabu maradufu. Mimi katika benki mnubua na nafasi yenu ni kubwa. Atakayefanya jambo ovu miongoni mwenu nyinyi atajulishiwa ujira madhambi yake maradufu, na hayo kwa amali mepesi. Hii ni tahadhari unapewa, na kupewa tahadhari si lazima uwe kumwingia katika hiyo. Manabii wa tahadhari وكتابك وقلنا ولا بيها لا وقلنا في بيوت كل ولا تبردنا تبرج الجاهلية الأولى واطعنا الله ورسوله واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله لتقول يا رسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس فمن يبدلك إنما يريد الله ليذهب عنكم فسمع يذيه ولا يرد لكوك يا بيها وقلنا في بيوت كل لكل ونواك. Hii ni amri wanaambiwa watu wa mtume, hawakuambiwa kina Ali kwamba nawe pia wakilie majumbani. Sasa kwa kuwa wanaosemeshwa ni wanawake na yale yanayowahusu wale wanawake watu wa mtume sala salama, dhamiri iliwahusu wao. Ilipokuja sasa kwamba yazungumziwa ahlulbeiti, ahlulbeiti anaingia Ali bin Abi Talib, anaingia Alhasan, anaingia Alhusein, dhamiri ikabadilika kwa sababu katika lugha ya Kiarabu wakachanganyikana wanawake na wanaume, basi dhamiri inakuwa ni ya kiume. Umeelewa? Na ndio maana Allah kule akasema atajabiwa min amri Allah. Anaambiwa mtu na fikra hii. Unashangaa amri ya Allah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum. Ahlan bayt. Hiyo kwa sababu ndani kuna wanaume ndani. Haikuja rahmatullahi wa barakatuhu alayk au alaykum. Maadamu wanaume nao wanaingia, wanaingia na badilika yao alaykum ahlan bayt. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya tatu inayotoa kwamba dhamiri imebadilika. Haya yazungumza na hiyo ni kusudiana au na hoja kweli kweli. Dalili ya nne ambayo ndio dalili kubwa unayotegemea ni aya ni hadithi za kisa ahli kisa. Kuna hadithi za hadithi ya kisa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kuteremshiwa aya hii. Riwaya zinasema baada na pia riwaya zingine zinasema kabla. Hiyo riwaya zinakuja. Kuna riwaya inasema niitieni Fatima na Ali na Hassan na Hussein. Akawafunika fajamilanahum bilkisa, akawafunika na kisa. Kisha akasema Allahumma haulai ahli baiti fatahhiruhum tathira. Ey Allah, hawa ni katika ahli baiti wangu, wataharishe kuwataharisha. Wataharishwe kweli kweli. Muda kurusu. Naam. Tuseme tu naam, naona kama muda umekwenda, hii darasa hii tunaweza kukatisha leo. Alafu tukuje kuanzia hapo kesho. Au mshauri kuna shubha. Tuimalize kabisa shubha. Wewe ni kati kidogo tu, alafu tutakuja kwenye kesho. Inshallah. Wakaa mbali na jinsi. Hai. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, ey Allah, hawa ni ahli baiti wangu, watuharishi. Kwa kuonyesha kwamba hawa waliomuhumu ndio ahli baiti wake na wasiokuwemo si katika ahli baiti wake. Hapa mimi na hoja mbili, na hoja ya kielimu na hoja ya kimtaani. Nitapenda hivyo. Alafu pia wanaongezea hadithi nyingine ya Ummu Salama radhiallahu anha. Ummu Salama ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ummu Salama akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mimi ya Rasulullah niingize au na mimi Rasulullah katika ile baiti wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia anti ila khair, wewe uko kwenye khair. Hakumruhusu kuingia katika sema, asema qala allahumma la ya'lamu kayfa ahli baiti fa adhhibu anhum rijsa wa tahhirhum tathhira. Qalat ummu salama wa ana ma'ahum ya nabiy allah, la yamliku kama jalaya ya rasul nabiy allah. Qala anti ala makanik wa anti ala khair, kama bi wewe basi kwenye nafasi yako na wewe uko kwenye khair. Hadithi hii imetokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala katika al-Jami' hadith nambari 1510. Hadithi hii haithibiti, lafdhi hili nakamwelewa hili katika jamii Tirmidhi haithibiti kwa sababu katika sanadi yake yani katika sanadi yake kuna udhaifu kidogo, lakini udhaifu huu yani sanadi yake ina udhaifu, imesahau kama kitu dhaifu. Sanadi yake ina dhaifu kidogo kwa sababu ya Muhammad bin Sulaiman al-Asfahani ghairi saduq, na ana dhaifu kidogo katika masala ya hifdhi, lakini hadithi inapanda daraja mpaka kufikia daraja ya hasan. Ila mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi hii ya pili imetokea al-Imam Tirmidhi vile vile katika al-Jami'. Inasema kama nilivyotangulia kusema, fajallalahu ala al-jalal al-Hasan wal-Husayn wa Ali wa Fatima fisaan thumma qala allahumma ahl baiti fatahhirni wa qafati hadhihi ma'ahum ridsa wa tahhirhum tathhira. Ummu Salama akasema wa ana ma'ahum ya Rasulullah fa bi innaki ila khair. Hadithi hii hapo inasemaje kilimbuzi kwa sababu ya shahr ibn Hawsha. Shahr ibn Hawsha kwa rasuli mtaja udhaifu wake, si katika hadithi hii tu, hadithi zake zote tunazotaja anazozitaja wanazikosoa kwa sababu udhaifu wake. Kwa hiyo riwaya hii ya pili nayo ina udhaifu. Riwaya nyingine ni hadithi iliyotokea na Imam al-Baghawi katika kitabu chake Sharh as-Sunnah juzuu ya 7 ukurasa wa 113 kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo kwa msala Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa aya indama lillahi yuzilukum rijsa ala albayt, akamwambia akapeleka mjumbe akamwambia ni Fatima na Ali na Hassan na Hussein, kisha akasema ulai na ahli baiti. Qal fa qult ya rasulullah ama ana min ahli baiti, qal bala insha Allah. Ummu Salama akasema ilipoteremka aya hiyo ya 33 ile kipengele indama lillahi yuzilukum rijsa أهل البيت وإطهاركم وتطهيرا قتلك من جنب كميت فاطمة لعلي لحسن الحسين ولفقوجة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بيا أكسم أو مدوع إيه الله هون أهل البيت وام أم سلمة كما بيا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ميمي يا رسول الله لقد أهل البيت وام أنتم يا كما بيا أنا ولي أهل البيت وام إن شاء الله. يعني رواية لي يا الإمام الباقون رواية جيدة أما تجد المطبران كتك المعجم الكبير حديث نماذج الكبير لم يتعلم في النسابة. Ummu Salama alikuwa kuingia kwenye kisaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, alipomwomba niingize kwenye kisaa akamwambia innaki min ahli, na wewe pia ni katika ahli wangu. Hadithi nyingine na bado naendelea kusema kwa kitu kisaba afuta kwa basi ndipo shaka nini. Hadithi nyingine amepokea mtabarani katika moja mwa kabiri hadithi nambari 2663. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoteremshiwa aya hiyo, lakini hiki ni kisa sana ya kuelezea صحابة عليه المذيرة على سيما ومن طول سنة سلم اللي بترمشوا على هيرو أكا فليكا نزال واتلة بن الأسفع أطول واتلة بن الأسفع أكا ثم يجوم بأخليك علي لفاطم الحسن الحسين من طول سنة سلم أكا وفنيكا فكساء كيش أكسيما هاولي أهل بيت وانه الله ونشي وشافه لو طهريشه واصل بين أسقى قال رسول الله وأنا من أهل بيتك. متوسى صلى الله عليه وسلم قال بيا وأنت نبي كذلك في أهل بيت وعوض. قال فوالله إنها لحوثك عملي في نفسي. إذن رواية ستة لرواية سابة نيل أمام يفكيها الإمام أحمد بس مسند ياكي لحديثه يفكيها كتوك أم سلمة بلي بلي يفكيها تاجة قوامها Mtume sana salama alimwambia ibn ammi yake Ali na watoto wake na Fatima radhiallahu anhu makasema hawa ni ahli bait wangu. Hadithi ya kisa sisi kwanza tutasema katika hadithi za Kisa ziko ambazo zimethibiti kwetu sisi na hatuna shaka nazo kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa, ni hadithi sahihi. Na ziko ambazo hazijathibiti kama baadhi ya riwaya nimezitaja na nyingine sikuzitaja, nyingi ziko dhaifu. Lakini tutosheke na hizi ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hizi maneno ya Kiarabu yalivyokaa, maneno yale hayamtoni, hayamaanishi, hayamaanishi kwamba wale tu walioingia katika kile kisaa ndio Ahlul Bait wake na wasio mule si katika Ahlul Bait wake. Kisaa ni shuka, shuka zito lenye mistari mistari. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafunika watu wake, yani Hassan, Hussein, Ali na Fatima, kisha akasema hawa ni Ahlul Bait wangu. Maneno hayo kwa Kiarabu, hawa ni Ahlul Bait wangu, haina maanisha kwamba hakuna Ahlul Bait wengine ila hawa, katika lugha ya Kiarabu. Kwa sababu ukitaka kutumia kinyume chake kwamba wasiokuwa hawa si katika Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasiokuwa hawa si katika Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi hiyo hiyo aliyopokea Ummu Salama pia itabidi uichukue uipeleke kinyume chake. Ummu Salama alipoambiwa alipoambia Mtume, ya Rasulullah, na mimi katika Ahlul Bait wako? Akamwambia, wewe utoe kheri, anti ila kheri. Kwa hiyo kinyume cha maneno yale ni kwamba Ummu Salama yuko kwenye kheri na asiyekuwa Ummu Salama hayuko katika kheri, na hakuna katika lugha ya Kiarabu maana hiyo. Hiyo ndio mafhumu laqab, na mafhumu laqab si hujja. Hao ni wako usulul fiqh. Sasa tukienda kama mnavyotaka nyinyi, sasa kwamba aya hii inawahusu Ahlul Bait na hawa ndio Ahlul Bait waliokuharishwa na wasiokuwa hawa si katika Ahlul Bait, hata kama kuna hadithi nyingine hizo zikiingiza kufunga za kina Bani Umayya, mimi nataka Shia mmoja aje leo, kesho na nyingine yote ambayo mimi nitakuwepo nikizungumza Ushia, aniambie katika Kisaa kulikuwa na watu wangapi? Alikuwepo Ali, Fatima, Hassan na Hussein. Je, Ahlul Bait kweli ni hawa tu? Ukisema leo kuna Ali bin Hussein, kuna mtoto wake Muhammad al-Bakiri, kuna mjukuu wake Jafar al-Sadiq, kuuliza ni nani kawaingiza katika Ahlul Bait? Ni leo tumetaja 14, hao wengine wamezaliwa miaka 20 na ngapi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hao Ahlul Bait si hawa tu? Hao wale Ahlul Bait, hao wengine watoto wao. Na mtakama kwa mujibu wa aya hii hao wamekingwa na makosa na wamegharika, kwa hiyo ni maasumun, na imamu lazima al-maasum. Nitakuuliza ni nani aliyewatoharisha maimamu tisa waliobaki? Maka maimamu wanu ambao waliingia katika Kisaa ni maimamu watatu, Ali, Hassan na Hussein. Je, ni nani aliyewatoharisha waliobaki? Swali si swali, nauliza au swali lenye maana na akili hasa, hawana jawabu kama wanao weza kulitoa. Sasa mimi nileta kitabu hapa cha Abu Lenas, nikasema hiki nitakitumia daktari huyu jamaa. Watu kwenye matabaku imana ni mtihani sana. Alipokuwa maelezo haya tunaleta ukumba wa kustamani wa chama, sasa utafuta namna pa kutoka, mahali pa kutoka. Huyu jamaa sasa ni ile ukurasa wa 48 kwenye kitabu chake. Ni watu wa Mtume sala sallam yanaliza Ahlul Bait. Hivyo kwa mujibu wa hadithi sahihi za Bwana Mtume sala sallam, ambazo sizo zote tulizozitaja hapa, Ahlul Bait waliotajwa katika aya hii kwa wakati huo ambao Bwana Mtume sala sallam alikuwa bado yungali hai, ni hao watu watano tu: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Talib alayhi salam, Bibi Fatima alayhi salam, Hassan alayhi salam na Hussein alayhi salam. Kisha akaweka namba 10 chini ya ukurasa akasema, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki dunia na kwa mujibu wa hadithi zake mutawatir, jumla ya Ahlul Bait ni 14, ni hao watano na kisha wengine katika kizazi cha Imam Hussein. Kwa hiyo wakati Mtume alikuwa ni hao watu watano, yani namtume tena Al-Bait, alafu tisa umeingiza kwa mujibu wa hadithi zake mutawatir. Mimi nikajibu nikamwambia hivi, na kamtajia baadhi ya hadithi hizo mutawatir ambazo zinakubalika kwa kiwango hicho ambacho ni mutawatir kwa mujibu wa misingi yetu na misingi yenu. Hii ni challenge inaitoa kwa vijana wa Shia na mashehe zao na maayatola wao. Alafu vile hadithi zilizotuumuza kwamba je, ni kweli mutawatir au ni janja? Kwa ufupi ni kwamba ukisema kwamba Ahlul Bait ni wale tu, sisi tunasema wale ni Ahlul Kitab, na hadithi ile pia inathibitisha kwamba wale ni Ahlul Bait, na wengineo wasiokuwepo wataja tena katika Ahlul Bait, kwa sababu hadithi ile haiwatoi wale, haiwatoi wengine. Na ukisema wawatoa hawa wengine, hawaingii maimamu wenu tisa. Kwa hiyo hii kwa hiyo kama nilivyosema, hadhihi bitilka. Ikiwa hawa hao wengine na hao wengine pia hao wengine, nani kawaingiza? Kuna hadithi mutawatir zile, sema nene tuna madai. Alafu ni kwenda kuchambua kitu kingine hapa kimesemwa, innama yuridu Allah, kwa hakika hapana vingine, anataka Allah yudhiba ankum rijis ala albayt, kwa ukinga na uchafu. Anataka, anataka amefanya. Na kama Allah amefanya na yafunga, kuna maana gani ya Mtume kwa sala na kuomba dua Allahumma ala ulai ahli baiti fatahiruhum, sio shata harifa mwelewa? Lakini nasema aya hii inaonyesha Allah anataka, yuridu kwa maana khalaq, yuridu kwa maana yuhibbu, yuridu Allah an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Allah anataka kuwakubalia toba, yuridu, yuridu kwa maana tayari yote mshakubaliwa toba, au yuridu kwa maana yuhibbu. Kwa Allah anataka kuwatoharisha. Sasa kama ilikuwa umetoharishwa na Allah kwa sababu anataka tayari kwa umma hizo ni watoharifu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alhamdulillah alladhi adhhaba ar-rijs 'an ahli baiti wa tahharahum tathira. Maelewa? Sasa hii ni nukta ya kuinyambua nyambua kidogo. Kuna vitu vingi vya kunyambua nyambua. Na pia pia kuna sababu, kila aliyetoharishwa anakuwa ni maasum. Ndio mwingine huyo. Alafu tutakuja katika Qur'ani mwingine waliotoharishwa. Nao ni maasumun. Lakini mimi nataka kusema jambo langu, swali langu ni kwamba kujua kwa hawa watu tisa wametoharishwa na nani? Kwa hiyo ni masala ya hawa za nafsi. Mimi naomba ni jambo moja. Muda umekwenda sana. Na sikudhamiria mimi kuja kusha muda mpaka huku kote. Ndio ni mada mbili za kuzungumza kwa ifasali. Lakini ni pana sana. Mpaka muda umekwenda kama hivi nilivyokwenda. Na nijaribu kuwataka ushauri na mkanishauri niendelee kidogo. Mnasemaje kuhusu maswali? Maana kesho ilikuwa nataka nizungumze kitu kingine kitu ghadiru kumi. Naona hapo kuna kijiramani kidogo hapo. Nikwenda nizungumzie kitu kingine ghadiru kumi. Sasa sijui kama tutapata muda huu wa maswali, na huku kuna masuala ya pesa ngapi. Basi tuweza kutumia nusu saa hii mpaka saa tatu tuweza kukamilisha. Kama ni saa mbili ndio sio? Basi tutumie muda huu kwa maswali. Kwanza tubaki katika mada. Mada yenyewe ni kuhusiana, kwanza tumezungumza wajibu wa maswahaba na namna sabaia walivyokuwa wanaokiuka msingi huu na kuanza kuwatukana maswahaba, na maelezo nimeyatoa. Alafu nimekuja kuzungumzia kuhusu Ahlul Baiti ilana na Ahlul Baiti, lakini leo sijazungumza masuala ya uimamu. Kwa hiyo tafadhalini sana msije mkagusa nukta za uimamu na ukhalifa, sio mada yake leo. Sitazungumza masuala ya Ahlul Baiti ni nani na wakati Mtume SAW wametoka vipi katika Ahlul Baiti, alafu wakaingia wasiokuwa wao ambao hawakuwemo. Haya ndio mambo ambayo tumeyazungumza leo. Tunaona maswali ambayo katika msimamo huu, naona kuna swali kule, tafadhali. Sawira. Woman. Ni swali muhimu sana. Na imamu wa Shia, ambao Shia wanaita kwamba ni imamu wao, hao ni imamu 12, mmoja huyo ambaye yuko mangoni. Sisi tuseme kwanza hayupo, ana maji kwa Ahlusunna ambaye amepelekwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja, na jina lake sio Muhammad bin Hasan, ni Muhammad ibn Abdillah, takuja. Kwa hiyo huyu hayupo, tuseme sawa. Hawa waliobaki, ukisoma katika kitabu cha Ahlusunna inazungumzia masala ya jarh wa ta'dil, masala ya ilmu rijal, masala ya tahdhir, wengi katika wao wanatajwa kwa heri na wanatajwa kuwa itikadi zao ni ile itikadi aliyokuwa nayo Ali bin Abi Talib na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Na mengi yanayozungumzwa kunasibishwa na wao, hasa Jaafar Sadiq, mengi katika yanayonasibishwa kwake ni kadhi moli, ni uongo wanaozua za nadi kwa Kishia. Kwa hiyo sisi tuamini kwa Jaafar Sadiq, Muhammad al-Baqi, Ali bin Hussein Zainul Abidin, kwamba ni watu wenye itikadi sawasawa, na wakuwa itikadi kama hizi za ghuluu inazotajwa na wanasibishwa nazo, mara tahrifu Qurani kwa maadili nasema kadha mara kile. Haya ni mambo yamezuliwa na waongo kwenye fikira za kisabaia waliojifunika nyuma ya kazi ya Ahlulbeit. Ama kuhusu Shia zingine, habari zao hawa nyingine tena, yaani tofauti na hawa Shia kinasharia, wanasema kwamba Mashia walio karibu na Ahlusunna ni Shia zingine, lakini kwa kwao karibu na Ahlusunna hakuwatoi katika bida. Kuna baadhi ya mambo ambayo wanakwenda nayo imamu bida, na hasa katika mambo ya itikadi walibeba itikadi nyingi za Mu'tazila, madhehebu yao iliathirika na fikra na falsafa za Mu'tazila. Sio wakati wa kuitaja sasa hivi, lakini ukilinganisha hawa Sayyidina ambao ni wanasema wao wanafuata Zaid ibn Ali ibn al-Husayn, ni mtoto wa Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin, alikuwa na Zaid na alikuwa na Muhammad al-Baqir, Shia tunashahidi Muhammad al-Baqir. Na hasa walipomfuata Muhammad إلى زيد بن علي المصطفى وكموليك كوسو أبو بكر وعمر بن رضي الله عنه وبعد فرفضوه وكم كتا فصبوا الرحمة وقيل رحمة فصابهم كتا فضلوه سرق طالبين فصابوا عين الفكرة الإسلامية وين سرقان وكم تين والله أعلم لا أول شيء هو قد يكون بين المشروع أو بدون أن أحسن أقوله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كنت أولي سنبال فاس uongozi wa Waislamu wengine ulikuwa katika ukoo ukiongozwa na nani na watu ilikuwa ni kitu tofauti baina ya makundi haya mawili baina ya haya yalibidi iliyoko chini ya maimamu na zile zilizokuwa chini ya Waislamu wengine. Hili sio swali zuri, lakini mahala pake ni kesho. Ufupi tu ni kwamba katika hawa wanaitwa maimamu wa Shia na Shahia waliotawala wakawa wanaotawala Waislamu ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alitawala kwa kipindi cha miaka 2 na sisi ahlu sunna tumuhesabu Ali ibn Abi Talib ni khalifa katika makhalifa wanne wa jumhur khulafa ar-rashidun. Na pia mtoto wake al-Hasan ibn Ali alitawala kwa muda wa miezi 6. Alitawala kwa khalifa wa Uislamu kwa muda wa miezi 6. Alipoona bado kuna vuguvugu la muungano baina ya jeshi lake na jeshi la Muawiya ambalo vuguvugu lake lilikuwa tangu kipindi cha baba yake Ali bin Abi Talib, ile katika kuleta umoja wa Uislamu akaamua kujiuzulu. Akamwambia Muawiya, mimi ndio nasikia mgongano na kuingia katika shida madaraka mzigo. Haya, nitakuja kuyataja kesho. Kuna kitabu hapa nimekuja nacho kutumia pili hiki kitabu anayeonyesha namna Al-Hasan ibn Ali alivyojiuzulu akaleta madaraka kwa Muawiya. Na maswali mengi ya kuuliza hapo. Kwa hiyo waliotawala ni hawa, na Hasan radhiyallahu anhu waradhah alifariki, na kuna visa vya uongo Mashia wanavitaja katika baadhi ya vitabu vikuu, kwa sababu habari za Ibn Saba wanatarudi sana kuzihakikisha kwamba tumefiliki au la, na mwisho wanasema haijafiliki hata kama imefiliki. Habari nyingine wao hawafanyi hivi. Kwa hiyo wanasema Muawiya alimtuma mke wa Hasan amtie sumu mumewe, alafu akamwambia ukimuua Hasan nitakuozesha mwanangu Yazid. Yule mwanamke akamtilia sumu kweli Al-Hasan ibn Ali Al-Hasan atabariki radhiyallahu anhu kwa sumu ile, lakini baadaye alikwenda kwa nabii kwa Muawiya akamwambia, tayari ishafanya kazi, niozeshe mwanao Yazid. Akamwambia wewe ni kichafu, umemuua mkuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya tamaa zako, nikuozeshe mwanao kuja muue, ndio atakosa bara la kwanza. Haya ni maneno ya uongo, sababu nimeelezesha vile vile Mungu wake. Kwa hivyo kupi waliobakia wote hata wilaya hata kata pia hawana istiwaji, baadhi yao walikuwa ni wanachuoni aima kwenye ilmu na kufundisha watu, lakini hawakuwa maimamu wa kutawala kweli makusudio ya utawala. Naam, kuna kuna mzee nakuleta, kuna swali hiyo salio Ma, mengi tu, lakini yote yanaendana imani, lakini yote yanaendana mahubiri uzungumzie mengi, lakini tutakwenda kwa maswali matatu. Endelea kwa sababu kujibu shauri kwa hiyo. Endelea. Kiyoyote mwenye itikadi hii tunavyoeleza itikadi potofu, baada ya kubainishiwa upotofu wake hizi itikadi za kikafiri ambazo baadhi yake tumezitaja kwenye darasa ya jana na nyingine tutazitaja kwenye darasa nyingine, kiyoyote atajaliwa upotofu itikadi hii na bado akawa yumo katika hizi, ikiwa yeye anaitakidi au anaoitakidi wale wenye kuitakidi hivyo kwamba ni Waislamu, atakuwa huyo ni kafiri baada ya kuwa amebainishiwa haki. Kwa mfano unajua kwamba majlisi yanasema Qur'ani imepungua. Wewe usemi sisemi hivyo. Lakini wasemaje huyu kafiri ula anasema au sio kafiri ni Muislamu. Au kafiri na wewe sio kafiri. Kwa sababu katika sharti la Uislamu pia ni mtu anajitana au kufurishi aliye kafiri. Katika misingi ya Uislamu ni kumkufurisha kafiri. Lakini ambaye ataona kwamba kafiri ni Muislamu na akasahihisha msimamo wake alionao anakuwa kafiri yeye. Kwa hiyo mtu anayesema Qur'ani ina mapungufu kama al-Majlisi, kama ni matungwa al-Jazairi, kama al-Khoubi, kama Fayyubali Kashani, kama hao wanazungumza wazi kabisa kwamba Qur'ani sio kamili, haiko sawa, hao ni makafiri. Ndio maana kuna wakina al-Kulaini na wengineo ambao wanazungumza wazi kwamba Qur'ani imepungua, na masahaba ndio waliochunguza wale itikadi hizi ni makafiri. Sasa wewe unachobaki, hao wengine ambao wanafuata mkumbo, kuna fulana nyeusi, hawa hatuwezi kuwakufurisha mpaka tuwasimamishie hoja hizi za msingi. Wakishabainika na wao wakawa wamefahamu kwamba kweli huu ni ukafiri na hili jambo liko, na wao wasiwakufurishe wale wanakuwa makafiri wao. Kwa hiyo sisi hatukufurishi kila anayesema mimi Shia kwa sababu ni shubha ambayo iko kwao. Ingine akigundua kwenye itikadi kizuri anaaudosha hata analazimika kuipinga itikadi iliyofika kwa shahada, bila shaka kwa shahada ndio Uislamu, mtu mwenye Uislamu kwa shahada, na pia vile kuyapinga yale ambayo yamefika, kwa maana kwamba wewe ulikuwa unaona kwamba hii ndio itikadi ya sawa sawa, kumbe ni itikadi ya bafu, basi utakana kujitakidi kwenye chati. Mheshimiwa mwenye Uislamu anadai kwa shahada. Ndio maana yake. Na nani atakuwa na mwisho wa kumwambia na saha kubiki. Kwa mazungumzo yetu ni nani? Na nashukuru wa hali ya mama wa Italia. Lakini kwa fikra zangu za haraka haraka nimekwenda nime kisa kimoja cha Mirarani. Isije kwa kwa vile Mirarani. Mato Mirarani kulikuwa na wasema kwa babake. Akaenda kwa Mirarani akawateka karibu kumi na mbili. Akawa nao. Kwa wangu kama nilikuwa mimi. Ikafika mahala tena kukopoza wengi kuliwateka watu mingi sana kuonyesha bali yake ni mwana bila. Kwa hiyo wakatoka kule wakaja huku na wengine wakabaki na Tanzania na kuna watu wa kule kwa watu. Sasa wajaribu na wengine kama hali kweli na mambo ni juu kwa sasa ya leo kama haya ya klabu ya toa ina kwa watu. Hiyo ni mazungumzo ambayo ina kwa watu umoja. Sasa sisi tunataka mshahara huu hata nguvu ya pamoja. Mazungumzo maneno mazuri wala si yatini ya laki, ni maneno ya sawasawa. Tunatakiwa sisi wazungumzaji tuzungumze kwa ikhlasi, na sio ikhlasi tu na kufuata njia ya sawa, sababu Uislamu ni ikhlasi na kufuata utaratibu uliowekwa. Kwa hiyo haya maneno yanazungumza sasa hivi, kuna mtu aliyatamka maneno kama haya kwenye gazeti, sasa sija na wasiwasi kidogo kwa sababu kwenye gazeti au kijeni fikra yako tu imekuja kutokana na misingi ambayo inajenga na harakati ya kutafuta umoja, umoja usiochunga itikadi. Hapa hatutafuti top 10 kama alivyoandika Bwana Burhani Muhammad ibn Salat ibn Zaid al-Lul, wala sisi hatutafuti ushabiki na watu. Mimi sitaki wafuasi wala sitaki, sina chama. Sisi tunawalingania watu katika njia sawa sawa. Ndio nao mimi ni wanafunzi, sina wafuasi wala sina chama. Sasa kama mimi nazungumza maneno ya watu wanaelewa wao kwamba haya ndio maneno ya haki, wakaamua kuyafuata, kheri au ajalie ikhlasi na usawa yawe katika mizani ya mema yetu. Tufahamu na watu wakagawanyika, mathalani wakatoka kwenye Ushia wakaenda katika Usuni, wakatoka katika Uhizbi wakaenda katika Usalafi. Sawa, huyo ni mamoja watatudhihirisha kuunga mkono au wasidhihirishe kuunga mkono. Sisi hilo alituhusu wama alaina ila libadaa, hapana wajibu wetu zaidi kufikisha sisi. Nadhani nasaha ulitoa ni nasaha mahali pake. Waislamu walikuwa katika itikadi moja na msimamo mmoja, kuwafarikisha ni mbaya sana. Lakini Waislamu walikuwa katika itikadi tofauti, sio itikadi zenye za kupingana kabisa, ambazo sio itikadi za sawasawa, ukawafarikisha hawa ukawaweka katika itikadi ya sawa, wengine wakakataa. Sawa, ni sawa hiyo. Ikawa huyu hataki, hii ndio haki hataki, huyu haki ameikubali. Wakaona kwamba mimi siko tayari kuwa na wewe kwa sababu wewe hutaki haki. Wako kufarikiana kwa ajili ya haki ndio Muislamu, ama kufarikiana kwa ajili ya matamanio ya nafsi huo sio Muislamu. Na farika hizo hazikubaliki. Kwa hiyo Allah atujalie ikhlas na atujalie kufuata sheria. Kuna akhi hapa amekutangulia, ndio tumpe yeye alafu utakuja kwako. Tafadhali. Mimi salamu ni mkuru mwanga. Kwa kuwa katika mtu ni mwanga unatakaza kumikia makapiri, inakuwa ya msidiki na mwanika hata wa makapiri kwa kini mwanga na msaha kwa kuhu mwanga. Hali ya katika makosa na mfanyo wa sabana msakira. Kwanza kabisa na nashukuru sana kwa kuna nukta mazuri kabisa na maandishi maandiko ukazungumzia kwamba ili tuweze kufahamu kuna baadhi ya vigezo vilivyotoa katika ufunuzi ikiwemo swala la saduni na kutupa ushahidi nje. Maana tatizo kubwa la vijana kuumba wengi ni umetambulika ushahidi mbele, kwa hiyo hata kama yule ambaye unamsikiliza leo kwenye hati madamu ushahidi wenyewe wakose kitana, hata kama mihati wezi ukasikiliza kwa ushahidi. Haya mambo vijana tumefanya kitamku zaidi na wala sio ushabi, na kama kunapia kwa ushabi basi asitarajie mtu kupata chochote kwa Mwenyezi Mungu kama mtu katika madaruko ya ushabi. Kwa hiyo jambo la kwanza inahusu mada ya mwanzo kabisa ya masahaba. Umeelezea aya nyingi zinazowasifia masahaba kwa sababu ya ndugu na walimu wanaotafsiri na kuswali, ukathibitisha kwamba utakuwaje watu kama hawa hapa leo au kesho ionekane na makosa uwaji wa kufia. Sasa nikiana mwanzo kabisa ni kwamba nyie wasomi wa hadithi na kadhalika, huwa kuna kati yetu ambao unaniweka katika kuzungumza habari na mtu ambaye anafikisha ulimwengu. Kwa mfano, kama ni mwongo, anarusha hadithi, ananua au anapata majangazo makubwa kwamba haifai kutumiwa duniani, nadhani mtu alikijii. Sasa je, hiyo kwanza inatoka ni kwa wapokezi wa hadithi au hata kwa masahaba inatulazimu kuchunguza? Kwamba ikionekana sahaba huyu hapa alikuwa na matatizo mabaya, alikuwa mwongo, siku moja akapitiwa na roho akutumia lugha nyingine ambazo zengine zote zitarusha jasa, lakini tunataka kusoma kitabu cha Shaykh Al-Amin Al-Wasti hapa kwamba ikitokea kuna sahaba amefanya hivi, je, huyu tutalazimika kumtii? Ukizingatia kwamba kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tutii minkum hakiman au fakura, kwamba watu hawa tusikuwatii. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, ziko aya ambazo zinaeleza kwa Qur'an kwamba kuna uwezekano wa asilimia mia moja wa hao masahaba ambao wamemfuata Mtume, wamepigana naye vita, tunaona wamefanya mengi, wamefanya heri, kuna uwezekano kugeuka baada ya Mtume kufa. Moja ni ile ambayo alisoma Abubakar kipindi alikufa Mtume, anamsema Umar kwamba istighfar wa Qur'an hii wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul shafi ala kwamba aqad mata au kutila in qalabtum ala aqabikum fama yanqalibu ala aqibaihi wa la yaqrabu Allah shay'a. Ukatafsiria ni aya, unaona hiyo namba moja. Namba mbili hiyo ndio utafsiria kutoka kwanza. Namba mbili ipo aya ya pale, nadhani katika sikumbuki alikumbusha na kumpa kile kitegee cha mwisho kwamba wamanatasa, kwamba kuna mengine huwa aliachacha Mungu asikia, lakini mwishoni kama kuna mtu anaweza akanasema hiyo aya sikumbuki mwishoni naisha kwamba wamanatasa baadaye, kuna mtu palipale hiyo imetengeneza lazima wamanatasa baadaye, naona kwamba hawa wamefanya kheri, lakini kuna watu ambao yawezekana baada ya kheri wakafanyaje, wakaenda zinuu. Sasa wamanatasa, sasa haya yote ukaja ukayahusisha na masahaba kwamba kulitoka uwezekano mkubwa, pamoja na kwamba watu wamefanya kheri, wamefanyaje, kwamba uwezekano wao kurudi katika zile imani zao ambazo walikuwa nazo kabla ya Uislamu ilikuwa inawezekana ukiikaa kwenye Qur'ani tukufu. Lakini kwamba isa la mwisho sio la mwisho mwingine hivi, nini maana ya kukutana? Na je, mtu akaiba ukamwambia wewe ni mwizi, utatoa mkutana? Au mtu akazini kwana wewe ni mzinifu, hakuna bila yakila kuita wewe ni mzinifu kwa sababu ni mzinifu. Sasa haya mambo yanakuja kumwingili. Kwa mfano, kusoma kitabu cha ni Al-Aqida Al-Wasitiyya akisherehesha Al-Allama Ibn Uthaymeen ukurasa wa 394 anaeleza dhani kwamba ni kweli pala huu mwanao kaelekea uhalisia wa masahaba, akasema al-qadaru alladhi yumkinu min fi'li ba'dihim qalilun jita nadara aqallu alqalil walihadha qala mamurun ijabu fawadi lfarmi wa makatini. Akaendea akasema mashaka kwamba imamuwatalizi kwamba wala shakka, na haina shaka annahu, ya kwamba kutila min ba'dihim sihatun, kwamba walipatikana baadhi ya masahaba wezi wa sharbu khamrin wa magome wa kalbi na wale ambao walikuwa wakiwatumikisha wanawake kama wamezini, wazina na wale ambao walikuwa wakidini biiswani, wazina bighairi iswani, lakini كما يقول لكن كل هذه الأشياء تكون معمورة في ذنب فضائل القوم ومحاسنهم وبعضها أقيم فيه للقلوب ويكون أفعال Jumana mwangu kabisa ninatanguliza kueleza ni nini maana ya uadilifu. Ni nini maana ya uadilifu? Je, uadilifu maana yake kwamba mtu akisifiwa kwa sifa ya uadilifu kwa maana kwamba kosei, au uadilifu kuna uwezekano kwa uadilifu kukosea? Tukasoma aya ya 133, 134, 135 na 136 katika suratu Ala Imran. Allah tabaraka wa taala katika sifa za waadilifu wa cha Mungu akataja na wale ambao walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نوالي الله ولقفان فاحشه لكسمه فاحشه من غير ما نزاك للزنا وشموه نوالي الله ولقفان اشاف كما الزنا wanamkumbuka Allah na wanamuomba msamaha Allah kwa makosa yao, na hakuna anayesamehe dhambi na Allah, lakini hawaendelei kwa walioyafanya na hali ya kuwa wao wanajua hao malipo yao ni pepo. Mwelewa kutaja maovu ya mtu fulani amefanya uovu kadhaa, amezini, ameiba, amesengenya, baada ya kuwa ametubu katika hilo ukamtaja kwa njia ya kumwadhirisha na kwa njia ya kumletea mlinga dharau katika mjitama kwa watu wa mdharau, ni jambo baya, limetajwa katika Qur'ani, sio jambo la kheri. Haifai kueleza uchafu kuwatangazia watu walioamini, na hii ndio tabia ambayo sio mkulani. Ama mtu mwovu na aendelee na uovu wake, na pengine ametahadharishwa bado aendelee na uovu wake, katika misingi ya Sunna anatakiwa mtulie atahadharishwa na kumtaja kwa ubaya wake, si kumsengenya. Mwelewa? Kwa hiyo masahaba tukafahamu kwamba baadhi yao walipatwa na mambo hayo kama imetajwa hapo. Kuna baadhi yao wamepatwa na zinaa. Nitakupeni mfano wa watu wawili, alafu ndugu yetu pia atajihukumu yeye mwenyewe. Kuna mama mmoja katika Uislamu katika zama za Mtume sala sallam, mraatu mhamidia, alipata mimba ya zinaa. Alikuwa ameolewa akaachika, au mume wake alifariki, wallahu aalam. Lakini baada ya kutoshaingia katika ndoa akapewa na mtihani wa zinaa, akabeba mimba. Ile mwanamke akakaa, nafsi yake ikawa haimpi, akaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia: ya Rasulullah, mimi nimezini, nitoharishe. Akiwa anajua kwamba adhabu ya mzinifu aliyeoa au kuolewa ni kupigwa mawe mpaka kufa, ni mwanamke akaenda kulia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata ushahidi wa mimba ile, kamwambia watu wake, endeni naye huyu mpaka atakapojifungua mmlete. Yule mwanamke akakaa miezi iliyotumia akajifungua, akenda na kitoto chake kichanga kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nimekuja mimi nifaharishe, nimezini. Alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia tena kamnyonyeshe mtoto wako mpaka atakapoanza kula, akijitegemea na sikuli. Mwanamke akakaa akanyonyesha mtoto wake, bado nafsi yake na imani inamvuta kwamba akatoharishwe. Siku hiyo akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mtoto wake amembeba, wa maahu kisratu khubz, ana kipande cha mkate anakula, kumwonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sasa huyu aweza kula vitu vingine, sikunyonya tu. Sabia Rasulullah, mtoto wangu tetewia kutengiziwa kwa hali zake, familia yake. Ile mwanamke atapiga bao mpaka watu wakawa wanasema maneno kama ya kulaumu na kuonyesha kwamba amefanya jambo baya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laqad tabat tawbatan law qusimat ala ahli almadina la wasi'atuhum, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ametubia mwanamke huyu toba ambayo lau kwamba itagawanywa kwa watu wa Madina ile kabila yake, basi ingewatosha kuingiza peponi. Sasa mimi niambie, kweli mtu kama huyu useme uadilifu kwa kazini ikawa ni maneno ya kuzungumza kudharau? Sawa, tufananishi na machungudoo zina wa kazini. Nasema hawa si maasumuni, hawa kukingwa na makosa, wanaweza kuteleza, ni wanadamu. Allah anasema illa alladhina tabu, katika sura al-Furqan, isipokuwa wale waliotubu. Inna man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Na yule atakayetubu na atatenda amali njema, illa man taba wa amala wa amila amalan salihan, ili isipokuwa yule atakayetubu na ataamini na atatenda amali njema, faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, hao Allah tabaraka wa taala atawabadilishia yale maovu yao, atayafanya kuwa ni mema. Sasa wewe Muislamu umekuja karne ya 21, umeambiwa hivi, useme hivi: rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ee Mola wetu tusamehe sisi na wale ndugu zetu waliotangulia kwenye imani, hukuwaambia waweze kufanya makosa yao. Hukuambiwa sio kazi yako hiyo. Allah atabadilisha ile maovu yao. Kwa hiyo mwanamke ametubu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akapigwa haji mawe. Sahaba mwingine anaitwa Ma'in ibn Malik, huyu sasa hakuna ushahidi wa mimba wala ushahidi wa watu, kanihoje ya Rasulullah, mimi nimezini na nilikuwa nashaoa. Tunakauliza wewe unazini? Akaambia huyu mtu ana akili timamu ya Rasulullah. Akaambia huyu kalewa, maana Mtume akaambia yeye 60 au yeye 60. Anakuja tena Rasulullah, hivi dhalani tupata hili. Mimi nimezini ni kwa hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia 60 na 60 yako. Au wewe umeelewa? Akapatikana mtu mmoja tena akamkaba akamnusa kwa ndani kwake. Anielewa ya Rasulullah. Akatoa ushahidi mwenyewe karibu mara 4 anasema mimi nimezini Rasulullah, nipe tahara. Akapiga mawe. Ushahidi wa ulevi, kuna mtu mmoja alikuwa akilewa, mara ya kwanza akaletwa, mara ya pili. Siku moja Mtume akamchapa, watu wakaanza kumlani, akawaambia la tu'inu shaitana ala ahdikum fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Wote wakamtukana, nini wewe, nini? Tunasema msimsaidie shaitani, hiyo ndugu yenu. Huyu mtu anampenda Allah na mtume wake. Sasa mimi sione kama kuna mantiki yoyote ya mapenzi na huruma na heshima kwa watu ambao wamefanya madhambi katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wewe ukaanza kuanza kuwataja vibaya, na hali ya kuwa sivyosema kwamba wewe ni waadilifu, lakini hakuna si katika shati za uadilifu kwamba mtu hakosei. Hawa niwataja wote ni makosa yaliyotokea kwa baadhi ya masahaba, lakini katika vitu ambavyo vinafuta madhambi, moja ni amali njema. Tauba na amali njema unazofanya na yale madhambi yale. Leo yale yote yanaweza kubahari ya mema yako. Na ndio maana kuna baadhi ya watu katika yale maovu yao yamebadilika ilikuwa mema. Miongoni mwa hayo waliofanya ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suala la kujibu, kuna uwezekano wa mtu kutoka katika Uislamu akageuka? Uwezekano upo na wapo waliofanya hivyo. Nahali mieleza ni Nabii Abi Hanifa labda niseme na Musaidi bin Kadhdhab na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, huyo ndio huita jiji kama nitoa hutu na salamu na Kikureshi, ndiye aliyepanga jeshi la kwenda kuwapiga kabila la Bani Hanifa. Wengine wakauawa, Musaylima bin Kadhdhab akauawa, na wengine wakarudi kwenye Uislamu. Kwa uwezekano upo, hakuna anasema kama uwezekano huo upo. Kwa aya inayosoma imetokea, aya ipo na imetokea na kufika pale. Kwa wale waliokufa katika ridha yao ni mtakdi, si masahaba, kwa sababu sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwamini na akafa katika imani hiyo. Akifa hali ya kuwa mtakdi si sahaba. Mungu kwa msisitizo. Je, hukumu ya kwamba masahaba na wapokezi wa habari hukumu zao ni tofauti? Tunasema hukumu ni moja, lakini walillahi alhamdu, katika asri, katika zama za masahaba, kitu uongo hakikuwepo. Iliwahi kutokea nadhira moja, sahaba moja alitumwa, nenda mahali fulani kachukue zaka kwao. Alipofika mahali akuta ile wale watu wanakuja na jeshi kubwa, msafara mkubwa, akarudi mbio. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kunyua. Kumbe ile dhana yake ilikuwa si sahihi. Nikateremka aya. Akiwajulieni fasiki yoyote na habari. Haikumtaja kwamba yeye fasiki. Nikaja kwa ujumla sasa aya ya kanuni. Akija fasiki yoyote na habari yeye ichunguzeni. Kama ni kwamba ipo siku ile wale walikuwa wanakuja wanaleta zaka wao. Yeye akasema ya Rasulullah, sisi tumekuja, sisi tumekaa kwa subiri tukusanye zaka, aje hajafika. Sisi tulikuwa tunakuja wenyewe. Sasa zaka zetu. Vipi? Nitakupeleka katika sahaba mwingine. Sahaba mwingine ni Hatib bin Abi Baltah. Na kwa mfano, alafu wewe. Hatib bin Abi Baltah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka kuivamia Makka. Akaandika barua kisirisiri. Jamaa kwenye chonjo huko faya Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake waje huko. Kwa hiyo ngoja nifadhili malizeni vizuri, na hivi akaandika barua hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalipa wahi na Allah kwamba kuna habari, kuna mtu ana barua, mwanamke ana barua iko mahali fulani, anaipeleka kwa watu wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Ali bin Abi Talib na mke masahaba huyo Mikdadi kitu kama hiyo. Nendeni mwanamke yuko mahali fulani. Ana barua. Kwa hiyo wakamfukuza mpaka kwa mpato ni mwanamke. Wakasema kweli umetangaza kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamwambia mwanamke tupe barua uliopewa. Na mimi sina barua. Kama yeye barua sina, wakapekua kwenye nyama yake na mifurushi furushi yake hamna kitu. Mikdadi akaambia basi rudi leo kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hebu sema uongo. Huna nayo barua. Sasa wewe unakwambia usipokuwa na mtu kuvua nguo zako. Sasa subiri niangalie niko mbele pembeni. Angalia pembeni akajifungua kuna mtu kanisa katika kiongozi zake. Akajifungua hivi akatoa ile barua kwa watu. Akawaita masahaba. Akawaambia haya. Hasi bin Madha fa'alta ya Hasan? Wewe nini ya Hasan? Akawa imani. Nasemekana Umar akasema ya Rasulullah, huyu ni mnafiki, wacha nimpige upanga. Mtume akasema akamwambia la, innahu shahida fadlan. Hapana, huyu alishuhudia Badr. Alafu sikilizeni aya, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Katazo sasa wale watu kwa marafiki. Makafiri. Udugu wenu na mjenzi watoto wenu haitawasaidia kitu siku ya kiyama. La yanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawm al-qiyamah yafsidu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. akatojua akatajia mfano wa kisa kinachojulikana Ibrahim. Kwa msifanye namna hiyo, aya ilikuwa kutengeneza kumbembeleza, sifanye namna hiyo. Sahaba yule akatengeneza yale yaliyokuwa ni hali. Sasa huwezi ukatumia hii kama mifano ya kuanza kuwasindika na kuwakosoa masahaba kwamba kwenye kadha kadha masahaba kwenye hivi la sio sawa. Kwa hiyo hatusemi kwamba masahaba ni maasumun, lakini hili upatikana sahaba kwamba ni musiri ala lithmi, hiyo haliko kukosea. Naam, kuko kwa baadhi ya masahaba wanakosea, na mmoja katika hao alikosea. Mtume sala salam amwambia chinjeni mnyoo wa katani hakuna sababu alisimama moja kwa ajili ya kufanya pia kuuliza wewe ulitudia wapi, kwani huyo ulitudia wapi? Wapi ni masaa Allah alazim kwa dhambi hii ya rabbi, kama kosa ya wote. Lakini sasa wao masahaba, Allahu musta'an. msingi wa kwamba masahaba ni waadilifu. Na nani masahaba na nini maana ya uadilifu? Kundi kilichopigana dhidi ya Ali ibn Abi Talib, yani kundi la Muawiya, أهل السنة والجماعة وجهنا كبالي لكسيم وقول موجد وما حقي إلي هو علي بن أبي طالب ولا هو فيك وما كنا كفيني شرط بشرط نقول لي لمعاوية يوم كتا مقوسة قل لي جامعة أهل السنة ولا لزهنة ولا يتبع فيها وسيكنا مكان أوكي مش لم تم صلى الله عليه وسلم أبي سيما وازي وأما أنا بيا عمار تقتلك الفئة الباقية يا عمار تقتلك الفئة الباقية عمار يوم تغني ولا تكون في سواس حديثه يوم يفكي على السنة سواء ما أنا يفكي مشيعة كذا وأنا بيا من اللي فيك اللي توافقني ولا يفكي حديثه يوم على السنة كل شيء كمان ولا وديفه حتى كتوقف في خبائه الحديث inakandamiza kundi la Muawiya lau kwa ndio ilikuwa wao wanatetea Bani Umayya wasinge wangeifika siku nyingi bisisi likuwa pokea alisema umepokea na wakasema hadhari na suala la dhahiri katika Uislamu linaweza kutokea bali bado kutokea na linaweza kutokea baadaye ikawa yakapitana makundi mawili ya Waislamu ambao bado ni Waislamu wakapigana wakauana alafu kundi moja likawa ni katika haki na mwingine kundi la baghi, lakini kuna msingi ambao umewekwa na Uislamu. Sasa sikilizeni aya inayosema, si mmoja kusoma sura Al-Hujurat, Allah tabaraka wa taala anasema, anasema Allah tabaraka wa taala, wa in taifatani min al-mu'minina iqtatalu, akusema iqtatalata hiyo taifatani iqtatalata hiyo wa in taifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, ikiwa yatapatikana makundi mawili hayo tunuka zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikija ikitokea kwa makundi mawili ya Waislamu, Waislamu hao wakapigana, fa aslihu bainahuma, fanyeni sulhu baina yao. فإن بغت إحداهما لتفني بغي ما لا بغي وكفير لتأسف بجراء وكفن لماذا كتتهاي بغي فإن بغت لذلك أنه بغي فهي فئة باغية بغي سي كفر مالا ولا بغي سي ولاك بغي وكفوكة لتوانه وكفن قواس وكتوك نجي طاع يا إمام كيكياسي تكون لكبيرة فإن بغت إحداهما على الأخرى كيفان يظلم تكون لكبيرة كيف تكون لكبيرة فقاتل التي تبغي لبقيان اللي يكون لأنه تتعلق يبغي حتى تفيء إلى أمر الله انتقى لروني ويقبروني من أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بلا عدل وأقصفوا لكروني قد كحق بس فإن سلحوا بينها وقوة لكم لا فنيه قسط فنيه وجيف إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة وسبب مؤمني أوت من دوني فساعدت كفيتا السفين قيداد من يلاه هركارات ما صحابة ويوذولية كفيتا السفين حوافقيك ثلاثين أو حوازيني ثلاثين ما صحابة وليهودية كتما تنبال يهودية الصفين كتك جيش العليم لجيش المعاوية حوى قزيد مصابة الأفين من جيل وثي ولكاء ينبالي وقول هي الفتنة لقد كفيدة الصفين ليفوا لكولي وعمار بن ياسر ما بعد ما صحابة يمتوى صلى الله عليه وسلم من النهاية وقول سيف بجوده كل حق كن بحفظ وقالي وقتوه جيش العليم ومعاوية وقل أبو علي من جيل وقل بجمالي umefahamu. Kwa hiyo kikundi cha Muawiya au jeshi lake Muawiya ilikuwa ni fitna au fitatu mbaya, kikundi kile wapi? Lakini mwisho wa yote kundi la Muawiya lilijisalimisha katika vita baada ya kuzidiwa, wakanyanyua misahafu wakasema tutafuta sulhu. Sulhu ikapita, sulhu ikapita مخوارج من الطوفة فسنة طويلة وثمان سنة وكم كفرش علي وكم كفرش معاوية علي بن أبي طالب يقامش مشابه لزياته وتوفق وفيه فئة باغية أمام جيش لمعاوية بعد سنة خوامية لن مخوارج ونهروان كنا كوفيه زيتا بكالي بكالي بكالي بكالي مخوارج يقفق الجامعة كموه علي عبد الرحمن ابن ملزم لكتك مخوارج أكتوك أكتوزي علي قد تصالى كموه منايا الحسن ابن علي بن أبي طالب أكتوانا أكريت السلاح جيشي لنظام أليوك مباك لأن كون أمروه يقوى بطول صلى الله عليه وسلم سكريزا بطول صلى الله عليه وسلم أنا سيدي إن يبني هذا سيد يسلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يقوانه ويمين يتتوانه سيد مبارا محشم من يقول شميكا هذا تبارك وتعالى أتتلوشك في تيريه نقول لما ويني الإسلام بكو قيان علي بن أبي طالب يقول وطرمين وطرمين ممولا إكوى وحسن مدراك يعني المتوالى من جسيت ياتين أكيبس سلطة فئة باغية لكرودي كتك حقي باغي بيولوكا في حديثي ونتاجه من كتاب التكشية وقسمه في طبقات ابن سعد في حديث ثابت لا كتاب اليوى ورجوه من كذاب السنة من حديث اليوى وما قل له لني عمار يقول لباغي ألف في النار في النار لكتك الزيادة التكشية لو كريجي وتقول ابن سعد أبو إليه من النوعات كيو نكون غنيا كما هو كبديش أن جونا وكيو طبقات ابن سعد قول هاو ليس قوزيبا كما كنا شيء ميسك ينار مين كنا كنا طبقات ابن سعد كيسك ينار رب السلام كيو سيكتا في كسن قمزة معاوية لكوسة لعلي أجل وقت الحق قوزة لمشلاكي لهاو تقوزة لمشلاكي لكن يوتو في وقت من الثوري وشهيد لما سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه سيس كوفيان من زيد وفي الشام فمجد قمنا دينيات لموجة لكن لسيت في موجة حتى كوفيان استقوى في البروتوكوفيان كالكلام العثمان هنا من البروتوكوفيان يعني يجيها بسبب يدام العثمان وشو سمع الكلام بالبلاغ والوان اللهم صل على محمد. من أول الشهادة اليوم في خبر من العلي بن أبي طالب لهم غنيها في كل شيء. لكن هم يقولون إذا مسألة توش مسألة عن البيت. البيت وين وها ونجي ونبكي من الإمام من التاريخ الأمان إنسان هنا نار كمليل هنا كمليل لزوجة كيشو كيدي كيشو كيدي إن شاء الله في المسيطة الله أبوانزا